دیاں صفتاں سناواں گا جنہاں تو اللہ تعالی دے محبوب رب سونے دے دوست بندیاں دی پہچان آسان ہو جاوے گی. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تعالی دے محبوب بندے جڑے نا او خالی داڑی پگ تے لٹن نال نہیں بن جاندے. سبحان اللہ. یہ سارے منافق لوگ رکھدے نے اپنے آپ نو چھپاون لکاون دی خاطر. اللہ وحدہ لا شریک مولا تعالی خود جنہ نال پیار فرماوے جنہ نال دوستی فرماوے انہ دیاں صفتاں آپ انہیں بیان فرمائیاں نے. اساں جنہ نو ویکھانگے پہلا انہ صفتاں نو پچھانانگے تے پھر اساں ویکھانگے او صفتاں ہیں او شانہ وچ پائیاں جاندیاں نے تے پتہ لگے گا اللہ تعالی دا دوست بندہ. اللہ تعالیٰ دے دوست نو پشاننا سوکھا بھی یہ تے اوکھا بھی. رب تعالیٰ دے محبوب بندیاں نو پشاننا سوکھا بھی یہ تے اوکھا ہون دے واسطے وے جننے پہلا حضور دے دین نو نہیں سمجھیا جننے دین نو سمجھ لیا ہون دے واسطے اللہ دے پیاریاں دی پشان بالکل سوکھی ہو جائے. گویا ان سمجھو جنو اللہ تعالیٰ نے دین آلی اکھ دیتی ہے نا ان دے واسطے دے پشان آئے سوکھی تے جنو دین آلی اکھ نہیں لبی ان دے واسطے دنیا پشان نہیں سوکھی ہے مگر اللہ تعالیٰ دے سنگی پشان نے بڑے اوکھے نے ان دے وسوں ہی گل بارے اصل فیض سارا رب العالمین کا ہے. سورۃ مائدہ قرآن حکیم فرقان مجید سورۃ مائدہ دے اندر مالک کائنات نے اپنے پیارے بندیاں دیاں صفتاں بیان فرمائیاں. سبحان اللہ. اوہی میں جناب نو سناون لگا. ارشاد ربانی یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ جاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. ذرا گونج کے آنکھوں سبحان اللہ. مالک کائنات فرماندا ہے او ایمان والے او جو تواڈے وچوں مرتد ہو گئے جو تسی تواڈے وچوں مرتد ہو گئے دین اپنے تو پھر گئے کافر ہو گئے بے ایمان ہو گئے دین تو ہٹ گئے پھر گئے تے اساں کی کران گے. اللہ فرماندا ہے فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونا. اللہ فرماندا ہے ایہو جی قوم اللہ پیدا فرماوے گا جدے نال اللہ محبت فرماوے گا او اللہ دے نال پیار کرن گے. اس آیت کریمہ دا آغاز تے پہلا لفظ ویکھ اللہ سنا فرماندا ہے اے ایمان والو اے ایمان والو جو تسا مرتد ہو گئے دین تو تے اللہ ایہو جی قوم لیاوے گا جنہ نال اللہ محبت فرماوے گا او اللہ دے نال محبت فرمان گے. ہن اللہ سونا خطاب ایمان والیاں نو پیا فرماؤں دے اور فرماؤں دے جے تسا دین تو مرتد ہو گئے تے میں محبت والی قوم لیاواں گا پیار والے لیاواں مرتد ہو گئے. اللہ محبت والے لے آوے گا. معلوم ہویا ایمان خالی جے ہوئے محبت رب رسول دی نہ ہوئے پھر بندہ مرتد ہو سکدا وے دین تو پھر جاوے گا مرتد کافر ہو جاوے گا پر جے ایمان دے نال محبت دی دولت مل جاوے گی رب دی دوستی دی دولت مل جاوے گی پھر بندے دا ایمان ہمیشہ واسطے محفوظ ہو جاوے گا. توجہ نہیں فرمائی آگ سبحان اللہ. مالک کائنات فرماندا ایمان والیاں تساں ساتھ آکھ دیا ایمان کلمہ وجڑا پڑھ لوے انہوں تے کافر کہنا ہی نہیں چاہیدا انہوں وہ ہے ہی کلمہ جو پڑھ لیا وے بس. اللہ ایمان والیاں فرماندا ہے او ایمان والے ہو جو تساں مرتد ہو گئے پھر اللہ ایسی قوم لے آوے گا جنہاں نال اللہ محبت فرماوے گا. معلوم ہویا ایمان لیاون تو بعد بندہ مرتد ہو جاندا ہے ہو سکدا وے لیکن جے محبت دی دولت مل جاوے پھر ایمان وی محفوظ ہو جاندا وے. سبحان اللہ. جو ہے کوئی نہ صحیح بولو سبحان اللہ. ایمان والوں نو رب پیا فرماندا ہے او ایمان والو ایمان اند نے منن نو اور محبت آکھدے نے دل دی کشش نو من لینا ہو رے رب ہے فرشتے ہیں جنت ہے دوزخ ہے قرآن ہے کتاباں ہیں یہ سارا کچھ من لینا یہ ہو رہے لیکن دل دے اندر اللہ دی کشش رانی یہو جی محبت ہوئے ایک اور چیز ہے انو آکھ دے نے سونے تے سہاگا. اللہ فرماندا ایمان آ رہے ہو جے تساں مرتد ہو گئے دین اپنے تو اپنے دین تو پھر گئے تے اللہ یہو جی قوم لے آوے گا جد نال اللہ محبت فرماوے گا. ایندا مطلب یہ نکلیا ایمان والا دین تو پھر کے تے مرتد کافر ہو سکدا ہے جے خالی ایمان ہوے تے جے نال محبت دی دولت مل جاوے تے پھر سمجھ ایہو جا قلعہ مل گیا وے کہ ایمان جب محبت دے قلعے وچ آ جاوے پھر کسے کو لٹیا نہیں جاندا. توجہ نہیں فرمائی. ایمان جے محبت دی دولت آ جاوے اللہ دی محبت دی محبت نال ساری کائنات قائم ہے. ہر شے وچ محبت ہے ہر شے وچ ایک کشش موجود ہے جس کشش نال کائنات کھلوتی ہے. لیکن یاد رکھنا ہر شے دا پیار فانی ہے لیکن ایک ذات حق تعالی دا پیار جے مل جاوے نا یہ ہمیشہ واسطے باقی ہو جاتا ہے. محبت توجہ نال گل سمجھا جی جو آپ سنا گے نا اس نال سانو پتہ لگ جائے گا بھی ساڈا ایمان کیڑا ہے خالی ایمان ہے یا پیار والا ہے. کیونکہ پیار والوں دیا صفتاں شان ہے اولیاء جو ہوئی تے پیار آلیاں دیا صفتاں اگو رب بیان پیا فرماندا ہے تے پھر ایسا ویکھنا ہے یا اللہ کو سانو بھی انہاں وچوں صفت دتی ہو کہ نہیں ہے تے پھر پتہ لگے گا نا سانو اپنے ایمان دا. سیانے آندے نے گڈی دے وچ میٹر لگے ہوندے نے میٹراں تو پتہ لگ جاندا ہے گرم ہے ٹھنڈی ہے تیل رہ گیا سو کہ نہیں تے ساڈے اندر بھی تے کوئی میٹر ہونا چاہیدا جدوں پتہ لگے ساڈا ایمان کتھے آ. اور یہ بھی پھر پتہ لگے کہ یار اللہ والا کیڑا ہوندا ہے کیا یار وی چا پکاوے درابا والا بن جاوے دیگ چا کھواوے تے آکھے میں ولی بن گیا. یہ دیگا کھان کھوان والا اللہ دے ولی نہیں بن دے. رب سونے کسے تھاں تے نہیں فرمایا جڑا دیگاں دے لنگر ونڈی آوے او میرا ولی ہو سی نا. یہ ہن قرآن سنے گا تے پتہ لگے گا تینوں اللہ سونے دا دوست ہوندا کیڑا ہوے. اور سن محبت کافر نو تے منافق نو بھی ہے. منافقاں نو دنیا نال ہوندی اس واسطے انہاں نو ہر ویلے دنیا دی سیک رہندی ایک کوئی خیال رہندا ہے اور محبت کافراں نو بھی ہے کافراں نو بتاں نال ہوندی ہے مشرکاں نو اپنے بتاں نال پیار ہوندا ہے لیکن سارے پیار جڑے نے نا یہ کسے نہ کسے ویلے نکل جان گے جھوٹے جو ہے یہ حقیقی پیار نہیں یہ نہ کسے تھاں تے جدا ہو جانے لیکن جنہاں نو اللہ دی محبت مل جاوے نا او دنیا وچ وی نال قبر وچ نال اور حشر وچ نال تے خالی نال نہیں جویں جویں دن پیندا ہے محبت ود دی جاندی توجہ نہیں فرمائی دن پینے پیار ود دا جانے خدا دے بندے توجہ فرمائے ایک گل کر کے اگے چلنا جدو میدان محشر آنا ہوئے رب وحدہ لا شریک مولا کافراں مشرکاں بت پرستاں نو فرماوے گا تانوں اپنے بتاں نال پیار ہے سی کہ نہیں عرض کرن گے مولا کریم سانو بڑا ہی پیار سی رب فرماوے گا جے تانوں پیار سی تے اپنے محبوباں تو دور کیوں بیٹھے جے تہاڈے بت اگے پے سڑدے جے جاؤ اپنے محبوباں دے نال رل جاؤ اپنے پیاریاں دے نال رل جاؤ مشرک آکھن گے بتاں دی پوجا کرن والے آکھن گے یا مولا سانو ایڈا وی پیار کوئی نہیں جڑیا ایڈی وڈی اگ وچ جا سڑیے اساں سڑدے رہن ساڈے مشوق مگر اساں نہیں جا سکدے اساں نہیں سڑ سکدے رب فرماوے گا مڑ تانوں پیار نہ ہویا جھوٹ ہویا اللہ سونا فرماوے گا اپنے پیار والے فقیراں نوں اللہ سونا پیار والیاں نوں فرماوے گا اپنے محبت والیاں نوں فرماوے گا داتا حجویری تے بابے فرید ورگیاں نوں فرماوے گا جاؤ اس جہنم وچ وڑ جاؤ جدو رب دی طرفوں حکم ہوے گا جہنم وچ جان دا اللہ دے پیاریاں نوں اللہ دے پیاریاں فگ وچ چھالا مار دینیاں نے جدو فقیراں چھالا مارنیاں نے رب دے محبوباں نے رب دے پیاریاں چھالا مارنیاں نے جہنم وچ قدم رکھن گے جہنم جنت بن جاوے گی جدو جان دیا جن جہنم جنت بن جانی ہے اللہ فرماوے گا فرشتیاں نو جاؤ انہاں نو واپس میرے کول لے آؤ اللہ سونے دی بارگاہ دے اندر رب دے فقیر پیارے محبوب بندے پیش ہون گے اللہ سونا فرماوے گا او فقیرو او میرے پیارے او تسا جہنم وچ اگ وچ چھال ایڈی سخت بلا وچ کیوں ماری اے عرض کر گے مولا اسا تینوں راضی کرنا سی اسا تینوں راضی کرن دی خاطر دنیا دے اندر ہر دکھ برداشت کیتے سن ہر مصیبت سہی سی یا اللہ اسا دنیا دے اندر چاہندے صاحب تو راضی ہو جاوے جے اج تو سانو جہنم وچ سار کے راضی سہے ساڈے واسطے جہنم ہی جنت ہے توجہ نہیں فرمائی ذرا روک نال سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا ویخ لے ہن پیار حقیقی ہے اللہ دے فقیراں نوں باقی سب جھوٹ دے پیار ماں پیو دا پیار میدان محشر دے اندر نکل جاوے گا ہجی ویکھن گے تے ہر کسے نوں نفس و نفسی پے جاوے گی ہر کوئی ایک دوسرے تو جدا ہو جاوے گا سنگی سنگی تو نسے گا پیل بیلی بیلی تو جدا ہو جاوے گا کیونکہ پیار جھوٹے سن ٹٹ جان گے جنہاں دا پیار رب سونے دے نال ہوے گا او جدو آن گے نا دکھ آوے گی بکھ تے آن گے امتحان کافران دی کافران دی طرف لالچ ڈالر پیسہ دنیا تے جیڑے ہون گے نا بے ایمان انہاں آکھڑا اچھا اللہ ساڈے کول تے نہیں او چلیندا دین کافر آن دینے ایسا اومد کر نہیں اوہ سی بیمان مرتد ہو مرے گا جس نو محبت دی دولت مل جاوے اوہ اللہ تو جانو پیاد رہن ہے تو لالچ پیاد دین ہے ساری خدای پیرا ایک ساٹ دے ایسا میری اکھنا ویکھی ہے تیرے آڑا ایسا اکھ پیر کے رو ویکھی ہے تو کی ہے قسم خدا دی تا رب فرمائے اوہ ایمان آلے ہو جو تسا مرتد ہو گئے میں پیار آلے لیا ہوں گا اور کتھوں لیا ہوئے گا رب اے نہیں کہ اتو ساٹھ دیندہ ہے نہیں اونا مرتدہ دے وچو جمع لیندہ ہے ہاں قسم خدا دی پیون دے مرتد دے وچو نسل جڑی ہے نا وہ محبت آلے تے رب دے پیارے نکل کھلون دے لے کیونکہ اللہ سونے دے واسطے پلیت دے وچو پاک پیدا کرنا یہ کوئی مشکل کم نہیں ویخ خون پلیت مجدہ جانور دا خون پلیت گوبر پلیت سب کچھ پلیت ہے لیکن وچوں اس رب العالمین نے دودھ نو کیویں کڈ لیا نا ہوندا ہے رب قرآن وچ مثال دتی ہے اے ہوئی یہ مثال رب سمجھائی ہے کہ زمانہ جنہ مرضی پلیت ہو جاوے جدے تے میں فضل کرن لگاں گا پلیتاں دے وچوں دودھ وانگو کڈ کے نالیاں دے وچوں تے پاک سامنے رکھ دیاں گا قسم خدا دی کر کے اللہ توجہ فرما ایمان محفوظ محبت دے نال اوندے سلطان العارفین بولیا سلطان العارفین اے ہوئی گل کیتی ہے ایمان محفوظ محبت دے نال اوندے ایمان سلامت شاید نہیں اے پہلو آن دیئے رب دوسرے لفظ بندہ اللہ سونے نال پیار اس لیے کرتا ہے جدو پہلو رب نو بندے نال ہوتا ہے. ہاں جی جی رب سونا پیار بندے نال نہ فرماوے بندے چ کدی محبت پیدا ہو ہی نہیں سکتی. یہ شاہی ایسی ہے توجہ نال. تا رب نے پہلو فرمایا یحبہم اگے فرمایا یحبونا کی مطلب اللہ پہلو محبت کرتا ہے بندہ بعد وچ کرتا ہے. آگ سبحان اللہ. اور اگے چل ہوں پہلی صفت دسن لگا رب دے محبوبہ دی. اللہ فرماندا ہے ذلتنا علی المؤمنین. پہلی صفت رب دسدا وے جنہاں نال اللہ محبت فرماوے گا وہ اللہ نال محبت کرن گے تے کی صفت ہوے گی ذلتنا علی المؤمنین. ایمان والیاں دے واسطے او نرم ہون گے. ایمان والیاں واسطے نرم ہون گے جنہاں نو اللہ سونے دے نال محبت ہوے گی. پہلی صفت ایمان والے اللہ سونے نو منن والے جڑے ہون گے انہاں دے نال رب دے پیارے بندے نرمی ورتن گے مہربانی کرن گے. کیوں سیانے آندے نے ہمیشہ یار دا یار وی یار لگدا وے. جدو اللہ سونے دے نال کسے نو پیار ہوئے تے جنے رب سونے نو منیا ہوئے پھر اس دے نال وی بندہ پیار کردا وے کہ میرے یار نو منن والا وے. خدا دے بندیا میں تیرے اندروں مثال کڑ کے سمجھانا جدو تینو کسے نال پیار ہوئے اگر اس بندے دے نال کوئی بندہ بازار وچ کھلوتا تینو نظر آ جاوے اگلے دن اوہی بندہ جدو تینو سامنے نظر آوے تیرے سامنے گزر پوے انہوں فوراً پھڑ لینا وے بٹھانا وے چاہ پیانا وے حکا پیش کرنا وے وہ پوچھدا وے یارا کی گل ہے خیر تے آئے اسا اڑوا کے فا مینوں کیوں پیا چاہ پلانا وے تو آنا وے یارا تو کل فلانے بندے دے نال کھلوتا سیں اے تینوں دنیا داری دی مثال پیا دینا وا تو آنا وے یارا تو کل فلانے نال کھلوتا سیں وہ میرا بیلی تے سنگی ہے میں تینوں تو بھاوے مینوں نہیں جاننا وے لیکن میں ویکھیا وے ساڈے یار دے نال کھلوون والے ایندا کوئی تعلق ضرور ہے میں کہیا چلو خدمت تے کر لواں. خدا دے بندے جدو تینوں مینوں دنیا دے نال دنیا دی خاطر جدے نال پیار ہوئے او دے پیار دے نال تعلق رکھن تیرے پیارے دے نال تعلق خالی کھلوڑ دا جڑ جاوے تو اون دے نال وی پیار کرنا وے او دی وی خدمت کرنا وے جنوں اللہ سونے دے نال پیار دی دولت مل جاندی اے او رب دے منن والے بندیاں دی وی خدمت کردا رہندا وے. توجہ نہیں فرمائی آگ سبحان اللہ. جے اللہ وحدہ لا شریک سونے دے منن والے ایمان والے دے نال مہربانی نرمی نہیں ورتدا تے سمجھ لویں او مرتداں وچ آ جاوے گا اونوں ایمان تو کدی خارج ہونا نصیب مل جانا وی. اللہ سونے دے نال جے پیار ہو سی رب دا جے دوست ہو سی رب دے نسبت والے بندیاں دا وی دوست ہوے گا. اللہ سونے دے پاک فقیر دی گل سناوا ذرا بول چا سبحان اللہ. خواجہ محکم دین سیرانی رحمت اللہ علیہ اللہ دا فقیر ہوئے قبلہ عالم نور محمد مہاروی سرکار چشتیاں شریف والے دا رشتہ دار سی. ایک زمانے وچ ہوئے نے کہ چشتیاں شریف دے اندر قبلہ عالم دا دربار بہاولپور دے نال خواجہ محکم دین سیرانی سرکار دا دربار ہے. توجہ نہیں فرمائی آگ سبحان اللہ. اور خواجہ محکم دین اللہ دا فقیر ایک جٹ دے خوہ تو پانی پیا پیندا سی. جٹ دے خوہ تو پانی پی رہا بک دے نال جٹ آیا بڑے گسے دے نال انہیں ویکھیا پانی جٹ پیندا پیا میرا پانی پیا خراب کردا وے کون ہے پچھوں سوٹا ماریا سر وچ خواجہ محکم دین سیرانی دے سر مبارک جٹ سوٹا ماریا آپ سرکار دا خون مبارک نکلیا کپڑے لال ہو گئے، نظر مبارک اٹھائی، جگ دے چہرے تے نظر پائی، کتب بنا کے اڈا چھوڑیا، غلاما پوچھا حضور، انہیں سوٹا مار کے سر زخمی کر خون کڈیا ہے، تو کتب بنا چھڈیا ای، فرمایا انہیں مینو رنگیا وے، میں انہوں رنگ چھوڑیا وے، سبحان اللہ او خون مبارک نکلیا نا تے کپڑے رنگیچ گئے، فرمایا انہیں سانو رنگیا ہے، اون دے کول ایہی رنگ سی جڑا سانو دتا سو، تے ساڈے کول جڑا رنگ سی اساں او چڑھا چھڈیا، ہن کیوں پیا سوٹا کھا کے کتب بناندا ہے، کیوں نرمی انی پیا کردا ہے، انتہا نرمی دی اس واسطے کہ مینوں پیا ماردا ہے نا، پر ساڈے سجن دے تے منن والا ہے نا، ساڑھے رب نو تے منتا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، مایا سو تے تاکی ہے، ذلت نال المومنین، جس تے دل دے اندر محبت رب العالمین دی ہوئے گی، رب نو منہ نالے بندے آندے تھلے چاترہ وشادہ پھرتا ہوگا، قسم خدا دی جتے دین آلے مومن ویکھے گا، خوش ہوئے گا، ڈرے گا، آنکھے گا بسم اللہ، ساڑھے رب نو منہ نالے آئے لے، ساڑھے رب دے پاک نبی نو منہ نالے آئے لے، اے محبت دی نشانی نہیں، قسم خدا دی کر کے آنا، تا کر کے میرے نبی دے یار آپس سچ ایک دوجہ نال کھنڈ کھیر بن کے رہن دے سن، توجہ نہیں فرمائی، ترا بول سبحان اللہ، اور اے ساتھ تک نرمی مومن نال نسبت والی شے جو لب جاوے اون دے نال وی پیار پکڑ دے ہوندے نے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دربار تے بیٹھے نے، بار بار اٹھ پیندے نے، بار بار اٹھ کے کھلو جاندے نے، کسے پوچھا حضور خیر ہے، فرمایا میرے بابے فرید دے دربار تے کتا رہندا ہے، اس کتے دی شکل دا کتا گزرتا ہے، میں اون دے واسطے اٹھ کھلو، سبحان اللہ، توجہ نال بول سبحان اللہ، کتے دا ہم شکیوں او بابا فرید سی رب نو منن والا، رب سونے دے پاک حبیب نو منن والا، تے او نسبت تعلق جو جڑیا ہے بابے دا رب نال تے کتے دا بابے دے دربار دے نال، تے پھر اس کتے دا گو ہم شکل کتا کنوی تھا تے نسبت دا ادب پہ ہوندا ہے، اینو اے نہ سمجھی کیویں سی، اے اللہ دے قرآن دی تصدیق ہے، اذلتنا علی المؤمنین، ایمان والے نال نرمی، توجہ فرما، ایمان والے نال نرمی ہو سی، ایمان والے نال نرمی ہوے گی، اگے سن دوجی صفت، عزت علی الکافرین، ذرا مزے نال بول سبحان اللہ، اللہ فرماؤں دا وے دوجی صفت دس دیا، سونا رب فرماؤں دا کافران دے اتے سخت ہو ونگے، جنانو رب سونے دے نال دوستی، اللہ سونے دی ولایت جنانو نصیب ہوئے گی، رب دے پیار جنانو نصیب ہوئے گا، انا دی رب دوجی صفت فرماؤں دا عزت نال الکافرین، کافران دے سخت ہو ونگے، کافران دے نال انا نو ویر ہونا وے، بغض ہونا وے، او ظاہر بھی کرنگے تے دل چی رکھنگے، اللہ دیا بندیا کیونکہ سلنے آندے سجن دا دشمن بھی سج دشمن لگ داوے، کیوں ہے ایسے طرح کے نہیں، میں تیری مثال سمجھانا، جد نال تینو پیار ہوئے، تینو پیار ہوئے او دا دشمن تینو مل جاوے، او دا دشمن تینو نظر آ جاوے، تے متھے تے وٹ پا لینا وے، منہ بدا لینا ہے، راہ وٹا لینا وے، جے ہوٹل تے بیٹھا ہوئے نہیں جانا ہے چاہ پی مناستے، تیرا سنگی جے تینو لے جاوے، اگو دشمن نظر آ جاوے، اپنے سنگی نو آنا ہے، اور پھر پی لانے چھڑ پڑے، عبارہ دسو اس ہوٹل تے بارا گوارا نہیں کرتے جتھے تہاڈا دشمن بیٹھا ہوئے. ایمان نال دسیا جی میاں ہووے ایک برادری دا ایک برادری اکو پیو دادے دی نسل ہووے لیکن وہر پہ جاوے کتی تو کھوتی تو بننے تو لڑائی وہ ایویں ہی پینی ہوتی ہو یہاں چیزوں تو لڑائی پی گئی ہے وہر پی گیا ہے ہوں نال گوانڈی بھی ہے رشتے دار بھی ہے تے ایڈی سختی سڈے اندر آئی کھڑی ہوتی ہے کہ شادی غمی بند مریا ہو ایک مر گیا تے آپ آنے یہ ٹبر ہی ریڑے تو چنگا سارا یہ کھانا خراب ہوے ایویں ہے کہ نہیں مان ڈر اس لیے سان نرمی یاد نہیں آتی اس لیے مجال جو نرمی یاد آئے جیڑا نہ شادی نہ غمی جنالا ہو رہا ہے مجال جو شریک ہوے جے کوئی جان لگا وہ پھڑ کے ہوئے اپنا دفے ہو ادھر ساڈا پڑھنا ہے ادھر جنادے پڑھنا ہے دشمنوں کے کہتے ہوں ایمان نال دسو کیوں تمہیں ایسا نہیں ہزا آتی رب آتا نرمی کرو تھی سختی کی کھڑے جے ادھر آدھے جے اسلام میں سختی نہیں ہے بے اتنے ساری سختی آئی کھڑی میرے مینو نہیں آتے چشتی نے سختی پڑا ہے اور تنانے چڈ دے میں اپنے دشمن دے تیری جان کا دشمن ہو نہ جنازے پڑے پاوے کلمہ رسول تو پڑھتا مومن برادری ایک پیو ایک نسل نہ جنازے نہ شادیاں نہ خوشیاں نہ کھانا نہ پینا سارا کچھ وکھرا ہو گیا وے راہ ویخ کے وٹا جانے سامنے آدھے چلیا جی جان کا دشمن ہوے تو این سختی کرنے آ دنیا دی خاطر جنہوں پیار رب العالمین نال ہوے اور رب رسول دے دشمنا نال ایویں دشمنی تے وار رکھتے ہیں وہ جن سختی کرتے ہیں رب آتا اصا تینوں اتنا چوکھا پیار دیں گے کافر مسلمان دا سن کافر مسلمان دی جان دا وی دشمن عزت دا وی دشمن تے ایمان دا وی تے جان دے دشمن نال اینا وہر ہے تے جیڑا تینا دا دشمن ہے جان دا وی عزت دا وی ایمان دا وی ساری چیزاں دا دشمن تے اوتھے آ جاندی نہیں جی اسلام تو سب کو گلے لگا کیا یہی مرتد دی نشانی توجہ نہیں فرمائی اے مرتد دی پکی نشانی وہ بھوکے گا ساروں کو ملا کر چل جائے اسلام پیار کا مذہب ہے اسلام میں سختی نہیں ہے یہ تو بہت میٹھا میٹھا نرم مذہب ہے سمجھ لے مرتداں دا ٹولے جڑا ہے جدی پک مارے وہ نہ دنیا دے کھاتے وچ کئی کل سمائی دوست نہ دین دے کھاتے وچ دنیا دے کھاتے وچ جڑا سجن تیرا ہوئے گا وہ تیرے دشمنوں نے وار رکھے گا اور دین دے اندر بھی جڑا رب رسول دا سجن ہوئے گا وہ اللہ رسول دے دشمنوں دے نال بغض تے سختی رکھے گا. توجہ نہیں فرمائی ہوں سختی دے ترجے نے ہوں نبی سرکار دے یارہ دیا مثال سناوا صدقے جاواں خدا دے بندے آ میرے پاک نبی سرکار دے یار خواجہ حسن بصری فرماؤں دے خواجہ حسن بصری میرے مولا علی دا خلیفہ فرماؤں دے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا فرماؤں جڑے میرے حبیب دے سنگی نے نا وہ آپس مہربان تے کافرہ واسطے سخت نے کافرہ واسطے سخت نے ہن سختی ویکھی آئے ہائے ہائے میرے پاک نبی دا ایک یار سی جنہ دا نام حضرت عاصم سی حضرت عاصم کافران دے نال جنگ لڑ دیا رستے دے اندر آپ سرکار دستا فوجیاں دا پیچھے کافران دے نس نس کے حملہ کر رہا سی. آپ سرکار زخمی ہو کے ڈگ پینے نبی پاک دے صحابی جدو زخمی ہو زمین تے ڈگے نے اللہ سونے دی بارگاہ وچ فریاد کر دے وے یا مولا میں کدی کافران دا جسم اپنے جسم نال نہیں لگن دتا میں ہن مرن لگا وا مہربانی فرماوی لاج رکھی کافران دا جسم میرے جسم نو نہ لگے انہاں دا ہاتھ نہ لگ جاوے. اللہ سنے دی بارگاہ وچ حضرت عاصم فریاد کیتی تے شہید ہو گئے جان جان دین والے دے سپرد کر دتی اے. دی ایک عورت نے منت سکھی سی جدو عاصم مرے گا میں اندا سر کٹا کے سر دا پیالہ بنا کے شراب پیواں گی پیالے دے اندر. ہن مکے دی عورت نے اپنے فوجیاں نو آکھیا ہویا سی تساں عاصم دا سر وڈ کے لیا ویا جے کافر آئے سر وڈن دی خاطر نبی پاک سرکار دا یار شہید ہویا پیا وے. کافر جدو نیڑے آئے نے رب وحدہ اولا شریک مولا نے ٹھونڈا دی جماعت بھیج دتی ہے جماعت انہ آن کے حضور سرکار دے عاشق دیوانے رب دے محبوب دے چارے پاسے اللہ سونے دے پیارے سجن دے چارے پاسے پونڈا نے آن کے حلقہ بنایا ہے گھیرا پا لیا ہوئے کافر جڑا بھی اگا ہاتھ لاون واسطے وددا سی میرے نبی سرکار دے یار دی حفاظت ان کر دے سن پونڈ نک نو وج دے سن بوتے نو پئی دے سن کنڈ بھرنے جا ڈگدا سی کیونکہ اللہ سونے دی فوج نال مڑ کوئی لڑ سکدا نہیں. ہن کیویں تیر مارن پونڈا نو کیویں تلوار مارن اللہ سونا اپنے دشمنوں نو مڑے میں ذلیل کردا ہوئے جویں نمرود دے نک وچ مچھر وار چھڈیا سی لتر مراندا سی اپنے ہتھی دے سکون لیندا سی. ہن جناب والا کافراں سوچیا انہاں آکھیا یار ہن تے اساں نہیں اینو ہتھ لا سکدے چارے پاسے سو جانے ہوں رات گزر جاوے گی سویر اٹھاں گے پونڈ بھی نس جان گے ادھر سر وڈ کے لہ چلاں گے چارے پاسے گھیرا پا کے کافر ستے پے نے رب وحدہ اولا شریک مولا نے ادیات نو وادیاں دے وچوں سیلاب اتاریا کافر چارے پاسے ستے رہ گئے نے نبی دے یار دا لاشا پانی اٹھا کے لے گیا وے جو ہے کوئی بول سبحان اللہ بابا جی چپ چپ چپ جتھے کمار نارا مارن دے آپ اندروں نکلتا ہوں دا دلو کہ نارے نار بھی نارے جوش ہوں دا ہے نا ہاں ترا توجہ نال بولو سبحان اللہ روک نال بولو سبحان اللہ توجہ نال گل سمجھی ان کافر سویرے اٹھے ویکھیا نبی پاک دے یار دا ناشا کوئی نہیں خدا دے بندے آن صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا اس سختی نو پسند فرمایا اے تاں سونے نے پونڈا دی جماعت بھیجیے معلوم ہویا اللہ وی چاہندا وے رب وی پسند کردا وے کہ میرے دشمناں دے نال مومناں نو اپنے دشمناں نال میرے دشمناں نال دین دے دشمناں نال نبیاں دے دشمناں دے نال سختی ہوئے پسند ہے سی تے رب نے پونڈ بھیج دتے نے نہیں تے رب آندا اوئے او وی میری مخلوق ہے تو وی میری مخلوق ہے کیوں پیانا ہے کپڑا ہی نال نہ لگے جسم نال نہ لگے نا نا میں اپنی مخلوق تے بڑا مہربان ہاں توجہ نہیں کیتی میرا اسلام پیار دا مذہب ہے نا نا نا تینوں کی جفیاں پا لیا نہیں فرمائی مگر رب نو پسند آئی ادا تا رب نے اونا دے بول دی قیمت پائی. حضرت حسن بصری فرماندے نے میں نبی پاک دے یاراں نو ویکھیا ہے او پسند او کدی کافر دا کپڑا وی اپنے کپڑے نال نسن لگن دیندے چلیا معلوم ہویا جنہاں نو اللہ نال پیار ہوے گا اونوں رب رسول دے دشمن نال سختی تے عداوت ہوے گی اور ہر تھاں تے نرمی اے بغیرت دا کم ہر تھا تے نرمی ہر تھا تے نرمی اکھڑا کافر بھی ہومن تے نرمی کرو یہ کسی بغیرت کا کام ہے اس کو نرمی نہیں کہتے. خدا دے بندے حج دے موقع تے حاجی حج کرن جاندے نے اتھے جدو کعبے دیاں پھیریاں لیندے نے نا تے حاجی آکڑے پھر دیو گے ایتھے کئی حاجی بیٹھے ہوں گے جنہاں حاج کیتا ہونا ہے تسی دے کار آیا حاجی جی تے اوتھے توجہ نہیں فرمائی. میں سوچیا بھئی حاجی حاج کر دینے تے کعبے دے طواف کردا پھیری لاؤدا حاجی آکڑیا پھر کیوں ہے کیا رب دی باہر گاج پھرتا ہے آکڑیا کھا دے پھرتا ہے اللہ دی باہر گاج تے بندے نو نرمی نال آونا چاہیے تینوں کی بڑیا پھرتا ہے چھاتی کٹ کے تے باواں ڈوڑے آکڑ آکڑ کے پیار ٹورتا ہے. خیر تے پھر سوچیا بھئی ایں دے وچ کوئی راز ہے او راز سمجھاواں اللہ دی بار گاہ چاوے تے نیاز نہ رہنا چاہیے تے یہ اللہ دے گھر چپڑیا تے آکھڑیا پھرتا ہے راز کی ہے. میرے مدنی سرکار نے جدو مکہ فتح فرمایا ہے مکہ فتح فرمایا ہے آقا نے کافران نے آکھیا مکہ دے مشرکا ویخ کے نبی دے یارانو انہاں آکھیا ہوئے اے مکہ سن تے بڑے تگڑے سن مدینے چ گئے نے تے حال ہی کوئی نہیں ویکھو کیویں ماڑے ہوئے پھردے نے انہاں کول تے تریا نہیں پہ جاندا جدوں مشرکاں میں ہمارے نا تے اللہ دے پاک نبی اپنے یاراں نو فرمایا جدوں کعبے دا طواف کرو نا آکڑ کے کریا جی حضور سرکار دے صحابہ آکڑ آکڑ کے جدوں طواف کیتا نا تے کافراں ویکھیا انہاں آکھیا حال پتہ نہیں کڈے تگڑے نے ویکھو تے سبحان اللہ اے تے پکے نال ہی بدھے پھردے اے تے بھئی بڑے تگڑ پتہ کاکڑے ویکھو کنے پھردے نے ہن کافراں دے حوصلے ٹوٹ گئے نبی دے یاراں دی آکڑ ویکھ کے رب نو او ادا ایہو جی پسند لگی حاجیاں نو قیامت تک حج دے واسطے رمل دا حکم فرمایا ہے اینو آکھیا جاندا رمل حاجیاں طواف کر دیا آکڑ کے چل تاکہ تینو اور سنت یاد رہے کہ ہر تھاں تے نرمی تے جھکنا نہیں پیدا کسے تھاں تے سختی تے آکڑ نہ بھی پیدا رہے آپ حاج تے کر رہے ہونے پر وچھلے راز نہیں سمجھ دے آج راز سمجھئے نا قسم خدا دیو حاج تے ایک نماز دے راز چا سمجھئے نا تے آسانو پورا اسلام سمجھ آ جاوے اوہ اللہ سوڑے اوہ راز رکھے نے صدقے جاوے ان اللہ وحدہ اولا شریک حاجیاں واسطے آکڑ پہ پسند کرتا ہے معلوم ہویا ہر تھا تے چھکنا نہیں کسی تھا تے آکڑنا بھی ہوندا ہے کی مطلب جھکنا کتھے وے جتھے ہون منن والے جتھے ہون منن والے اوتھے جھک جا اوتھے نرمی کر اوتھے وچھ جا جدو ہون منکر دشمن اوتھے سختی کر آکڑ جا کلندر اقبال فرماندا ہے کر حلقے یارا ہو برے شمع کی طرح نرم کر حلقے یارا برے شمع کی طرح نرم کر رزم حق و باطل جلال بول سبحان اللہ وعدہ محفل ہوے یاراں دی رب سونے دے حب داراں دی تے ریشم بن جاندا ہے مومن کی بن جاندا ہے ریشم تے جے محفل ہوے دشمناں دی منکراں دی بےماناں دی تے پھر مومن فولاد تے لوہا بن جاندا ہے مکے دے توجہ نال گل سمجھی مکے دے اندر مکہ پاک دے اندر مصطفیٰ دا ایک یار بیٹھا ہے جنہاں دا نام حضرت عثمان بن مزعون ہے سب تو پہلا شخص میرے پاک مصطفیٰ دا او غلام جن دے کول کعبے دی کنجی ہوندی سی او اے ہوئی حضرت عثمان بن مزعون ہے اے ہن کافران دی محفل اچ مکے اچ بیٹھے نے باقی صحابہ ہجرت کر کے آ گئے نے مدینے وال اے ہن کلے بیٹھے نے کافران دی محفل لگی پئی تے کافران دے وچوں ایک شاعر بولیا توجہ ہے کوئی شاعر بولیا تے آندا ہے الا کل شاعر ما خل اللہ باطل فرما کافر کہن لگا ہر شے اللہ تو سوا بے حقیقت باطل اے اے گل کافر نے کیتی نبی دا یار کلا بیٹھا سی آپ فرماندے نے صدقتا سچ بولیا وے کیونکہ گل حق دی سی مومن حق دی گل سنے مندا رہے حق دی گل کافر دے منہ وچوں نکلی میرے پاک نبی دے صحابی فرمایا ہو صدقتا کی مطلب ہر شے اللہ تو سوا باطل بے حقیقت کوئی شے حقیقت اصل رب دی ذات جن رہنا وے ہر شے جھٹ دا جھٹ پانی بلبلے وانگو بندی تے مٹ جاندی خدا دے بندے آئے خواب وانگو دنیا خواب ہی جے میں راتی سونے آئے بندہ ویکھدا وے خواب دے اندر کدی روندا ہے پیا کدی ہسدا ہے پیا کدی شادی تے وے کدی جنازے تے وے کدی مدینے وے روح چنگی ہوے تے مدینے اپنے پھردا ہوندا ہے جے روح بھڑی ہوے تے فلم پیا ویکھدا ہے سلطان رہی دی بڑک جویں دی روح ہوے بہرحال اوویں دے نظارے نظر آونے شروع ہو جاندے نے اجی جناب والا پتر جم رہا ہوندا ہے کسے نوں دھی مل رہی ہوندی ہے خواب دے اندر خوش ہو رہا ہوندا ہے سارا کچھ ویکھدا وے کدی کھا رہا ہے تے لذت محسوس ہوندی ہے جویں آپاں دنیا وچ جاگدے کھانے آں ایویں بندے نوں سُتیا کھا رہا ہوندا ہے تے لذت محسوس ہوندی ہے لیکن جدوں اٹھدا وے خواب تے تصویر ہوندی ہے پھر کوئی حقیقت ذہن وچ ہور کچھ نہیں ہوندی بولیا کوئی 40 سالاں دے ایتھے بیٹھے نے کوئی بھی آندا بیٹھا ہی کوئی پنجاواں دا بیٹھا ہی پچھلی زندگی جنی گزر گئی ہے اودی تصویر خواب وانگو ساڈے ذہن وچ ہور کوئی شے نہیں اے معلوم ہویا دنیا خواب خیال ہے اصل رب ذوالجلال سبحان اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ ہن جدوں کافر نے گل کیتی الا کلو شین ما خل اللہ باطل میرے پاک نبی دے یار فرمایا صدقتا اکو کہن لگا وکلو نعیم اللہ محالا زائل ہر نعمت ختم ہون والی ہے جدوں اے گل انہیں کیتی نبی دے یار نو شریعت دے خلاف لگی لوہا بن گیا فرمان لگے قذب دا کوڑا کھائی جنت دیاں نعمتاں ہمیشہ رہن گی دنیا دیاں مکن گیاں جنت دیاں تے ہمیشہ رہنیاں مکنیاں ہی نہیں جدوں کافر نے اے گل سنی نا کہ مینوں آندا ہے جھوٹ بولیا اگ بن بن گیا کافر. جنہ دے گھر بیٹھے سن انہاں نو آندا ہے او ویکھو تہاڈے سامنے مینوں جھوٹا پیا آندا ہے. وچ ایک بیٹھا سی بدبخت, اونے نبی سرکار دے یار دے تھپڑ ماریا, اکھ مبارک نیلی ہو گئی کاری ہو گئی. تے ایک ہور بیٹھا سی آندا ہے عثمان جے کدھرے تم ساڈا ہوندا نا پراؤنا تے تیرے نال انج تے نہ ہوندی. آپ فرماندے نے او تو کی پیانا ہے, مینوں دکھ لگا ہے بھی مینوں چپیڑ وج گئی اکھ تے. فرمایا سن میری دوجی اکھ تو پوچھ کے ویکھ, او ترفدی ہے پئی آندی ہے ایک تھپڑ مینوں چ مار یار دے راہ وچ برابر تے ہو جائیے. صدکے جاواں عارف کھڑی فرماؤندا ہے, عارف کھڑی فرماؤندا ہے جنہاں دکھاں وچ ساڈا دل بر راضی بن گیا لویا کہ نہیں گھبرایا. میں دشمن اج بیٹھا سارا ٹولا ہی کافراں دا ہے, مت مینوں وڈھ دین مار چھڈن کی بنے گا. نہیں نہیں ہن چلو, آکھو اسلام پیار کا مذہب ہے. مینوں ایک کہندا ہے چشتیاں بھئی اللہ دی مخلوق نال پیار ورتنا چاہیدا ہے. میں کہیا پکی گل ہے آندا ہاں. میں کہیا جدو سپ نظر آندا ہے نا اس لیے چھوٹا چک لینا ہے, تینو اللہ دی مخلوق نہیں یاد ہوگی. کیوں بھی چک دو چھوٹا دو ظالموں ظلم نہ کریا دے خدا دی. جدو سپ نظر آوے انہوں چوم گیا جی. دنیا پوچھے ہو کیوں پہ چومنے, آنکھو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا چاہیے. وہ تینو ٹھوا دس پوے لٹر رائی کھڑا ہونا ہے, تینو اس اللہ دا مخلوق دے پیار نہیں نظر آتا. پھر سن اسے واسطے سوٹا چکنا ہے نا, تیری جان دا دشمن ہے. جان دے دشمن واسطے فوراً سوٹا چکی کھڑا ہے. تے رب سونا بھی تیری جان دا بڑا ہی دھیان رکھدا ہے, تا کر کے اس شریعت بنائیے جدو نماز پڑھ رہا ہوئے نماز پڑھ رہا ہے نماز دے دوران سپ بچھو نکل آیا ہے نظر تیری پہ گئی ہے, نبی دی شریعت آخ دیئے اتھے ہی نماز چھڑ دے سوٹا پھڑ مارے. ہاں مسئلہ نہ ہوئے پھر آکی نماز اتھے چھڑ دے پاوے تیرا قبلے اللوں منہ پھر جاوے پاوے بھجیا پھر سپ دے مگر پوری مسیت دور پہلو سپ مار مار کے جتھے نماز چھڑی سی اتھوں ہی اگا شروع چا کر نمی اللہ اکبر آکھن دی لوڑ نہیں تیری نماز ہو گئی. توجہ نہیں فرمائی چلیا رب العالمین سونا اور ساڈے جان دی حفاظت واسطے ان قانون بنایا ہے اے تین سختی دا سانو پیاندا ہے اپنی نماز چھڑا کے آندا ماں. جس رب نے جان بچاون واسطے انی سختی دا آکھیا ہے اس رب نے ایمان بچاون واسطے کی آکھیا ہونا ہے. تیرے ایمان دی حفاظت واسطے رب کی آکھدا ہوے گا اسلام ہر کسی کے ساتھ پیار کا سبق نہیں دیتا. جتھے اللہ دے مومن ہون اوتھے پیار دا سبق دیندا ہے، اور جتھے اللہ دے دشمن ہون اوتھے سختی تے دشمنی دا سبق دیندا ہے. اور اتھے گل سمجھی جڑی سمجھاون لگا، مومن کافر نال اس واسطے نہیں دشمنی رکھدا کہ اے دو لتاں والا ہے، دو اکھاں والا ہے، آدم دا پتر ہے، کسے کافر دا پتر ہے، تاں کر کے اندے نال اسی دشمنی رکھدے ہیں. نا نا، کافر اوہی کافر، اوہی کافر اگر ایمان قبول کر لوے. توجہ نہیں فرمائی، وہی کافر اگر ایمان چا قبول کرے تے پھر نرمی کیوں ہے؟ معلوم ہویا مومن دی دشمنی کافر نال کفر دی خاطر ہوندی ہے، او دی ذات دی وجہ نال نہیں ہوندی، او دے جسم دی وجہ نال نہیں، او دے کفر دی وجہ نال. اور کفر ایک درخت ہے تے برائیاں برائیاں اے اون دیاں ٹہنیاں نے، اسلام ایک درخت ہے نیکیاں اون دیاں ٹہنیاں. کفر دے درخت نو نیکی نہیں لگ دی تے اسلام دے درخت نو برائی کو نہیں لگ دی. اگر مسلمان اچھ برائی ویکھے نا تے سمجھی کسے کافر دی صحبت سنگت دے ادھر اٹھ کے آئی ہونی، تے مومن جے کافر اچھ کوئی نیکی ویکھے تے سمجھی صدقے مسلمان دی وجہ نال ہونی ہے. اسے واسطے جیڑے لوگ پورے اسلام دے چلن والے ہون انہاں کول گناہ نہیں ہوندے، اللہ دے نبی ہمیشہ معصوم ہوندے نے. سبحان اللہ، ہوندے کہ نہیں؟ اللہ دے نبی معصوم ہوندے نے، انہاں کول کیوں گناہ نہیں ہوندا؟ اس واسطے کہ اوتھے کسے پاسوں کسے دا اثر نبی تے ہو سکدا ہی جب نہیں ہو سکتا تے نبی دی ذات سراپا نیکی ہوتی ہے. اوتھے کوئی برائی دا ماسا بھی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. اور کافر جے نیکیوں دے کول بیٹھے تے سمجھئے ان دے کول کسے نہ کسے پاس مسلماناں دی سنگت دی وجہ نال آئی ہو سی. ہاں میں ایک گل سمجھاواں تہانوں سناواں، ہندو تے مسلمان کٹھے بستے سن اس علاقے چ، کسور وال جائیے تے راہ وچ ایک پنڈ ہوندا ہے، اس پنڈ دی گل ہے سکھ سارے کٹھے رہندے سن اس لئے، لیکن ویکھ مسلماناں دی مسلمانی دا اثر تے صحبت دا اثر جڑا ہے وہ کافراں تے بھی ہو گیا سی. سیاڑے آندے نے خربوجا خربوجے نو ویکھ کے کالے نو گورے نال بنیے لانگنا وٹاوے تے آتا ضرور لیندا. ایک مثال ہے جٹ کی پرانی. ہن اس پنڈ دے اندر نا مسلمان وسدے سن دے پنڈ دے وچوں ایک سکھاں دا پتر، توجہ نال، سکھاں دا پتر ایک لنگیا ننگے سر، مسلماناں دے منڈے کھڑے سن انہاں آکھیا اون پرانے مسلمان سن بڑے غیرت والے تے شرم و حیا والے، وہ آپس وچ ویکھ کے نا منڈے ایک دوجے نو کہن لگے ہوئے اینے سانو بغیرت سمجھیا ساڈے پنڈ دے وچوں ننگے سر تے ایک پیا لنگدا، ایک آندا دوجے نو تے پھر کچھ کرو. ایک نے مٹھ پھڑی مٹی دی کھے تے جا کے تے سکھ دے سر چ مل دتی. پہلا جا کے کہن لگا سردار جی سناو مڑ خیر ہے، خوش ہویا بھی بابا حال پہ پوچھتا تے جدو نال جا کے نا تے سر چ کھے مل جاتا بغیرتا ہن پنڈ چ لنگے گا تے تین دساں گے. سکھ گیا تے اپنے پیو نو جا کے کہن لگا با میں اج مسلماناں دے پنڈ چ لنگیا تے میرے نال آ کیتا ہی ہونا. تے سکھ کہن لگا سکھ آندا بغیرتا تُو ننگے پھر اُنا دے پینڈ چون کیوں گزریا سا ہے تیریاں ماں ماں پہنا کوئی نہیں ہون تے ترقی ہو گئی نا تے ہر بے غیرتی بھی ترقی بن گئی اساں سنگت بیٹھے کافران دی انگریجان دی تے ہر شے اُنا دی ساٹے تے چڑھ گئی مسلمانا دی تعلیم دا تے تحذیب دا اثر تھی کافرہ تے تے سکھے جو اینی غیرت آئی کھلی سی بڑیا معلوم ہویا کفر دے درخت نو نیکی دی شاخ نہیں لگ دی اسلام دے درخت نو برائی دی شاخ نہیں لگ دی مومن جیوے توجہ نا جیڑا درخت جس درخت دا مڈ تینوں پیڑا لگسی نا سارا درخت جدو تینوں پیڑا لگے گا تے اون دی ٹہنی وی تینوں پیڑی لگے گی کہ نہیں تے جیڑا درخت تے چنگا لگنا ہے اون دی ہر ٹہنی تین چنگی لگے کفر دا درخت کفر دے درخت دے ٹہنیاں نے برائیاں مومن نو جیلے کفر دے نال دشمنی ہوندی ہے تے کفر نال سختی کردا ہے مومن اسی طرح کفر دیاں شاخاں برائیاں دے نال وی سختی کردا ہے بھاوے برائی ہوگی مومن تو مومن پھر رب دا محبوب او دے نال وی اگ بن جاندا ہے تا کر کے نبی دی شریعت آکھ دیئے جدو کسے نو نبی دی شریعت دے خلاف چلنا ویکھو وکھرا چاہ پانی کر لو توجہ نہیں فرمائی تساں آپ مسئلے پوچھ دے سو پرانے ہون تے خیر نہیں پوچھ دے بندے مسئلے ہون تے آندے نے جو آوے کیتی جاؤ دین ہے کی آوے موڑ بھی یہی رولے پائے نے جیڑے پرانے بندے سن ہلے بھی وچ بیٹھے نے اے مومن مسئلے پوچھ دے سن او جی فلانا بغیر نکاح تو رن رکھی کھڑا گھر وچ کیا اون دے نال حکا پانی جائز ہے تے اگلے فتویٰ دیندے سن نا بھائی روڑ لو فرق سارے ختم کر لو اور پرداؤ کلمہ ہے اے مومن کیتی گناہ کھڑا ہے حکے پانی وکھرے برادری وکھری ہو گئی انہیں آنکھیں نہیں ہوئے اینو ہاتھ بھی نہیں ملان دے اینو مسیح سے چلے مور سے دانے لکھاؤ کیوں اس واسطے اے نبی سرکار دی شریعت دے خلاف چلے آئے معلوم ہویا مومن جس کو کافر دے نال کفر دی وجہ نال سختی رکھ دے جتھے کفر دی پہلی برائی رکھے مومن اتھے بھی فولاد مر جائے ایمان نال دس پاک حسین میرا سونا حسین لجپال غریب نواز کیوں 72 تن یزید دے ہتھوں کو ہاتھ چھوڑے نے یزید کوئی کفر تھوڑے کیتی بیٹھا سی پر او دے کم ویکھے نبی دی شریعت دے خلاف میرا پاک حسین سخت ہو گیا وے رشتہ داری دا خیال نہیں کیتا برادری دا خیال نہیں کیتا او بھی قریشی سی اے بھی قریشی سن او بھی رشتہ دار ایک دوجہ دے لگ دے سن حضرت ام حبیبہ نبی پاک سرکار دی گھر والی اے ساڈی ماں اے ساڈی ماں اے اے او اے اس بی بی پاک دی وی گل سنا رحمت نال آگ سبحان اللہ دیکھ سختی کیویں نہ پاکاں دے اندر سی میرے پاک نبی دی گھر والی سیدہ ام حبیبہ حضرت معاویہ سرکار دی ہمشیرہ محترمہ آپ سرکار دے کول ابو سفیان انہاں دے والد سن حالت کفر دے شرک دے اندر سن میرے پاک نبی دی گھر والی ساڈی ماں مدینے دے اندر رہندے سن ہجی جدوں باپ بیٹی نوں ملن آیا وے باپ بیٹی نوں ملن آیا وے میرے پاک نبی دا بستر وچھیا سی بیٹی جدوں ویکھیا باپ آن کے حضور سرکار دے ماں چار پائی بستر تے باہر لگا نہیں بہ سکنا تو پلیت پاک رسول دا پاک بستر سبحان اللہ اے بی بی سی اے بی بی سی لیکن ایمان والی سی قسم خدا اینی سختی بان نہیں دیتا بھی اس تھان تے تو اکھے پلیت اے پاک رسول دا ہن یزید دی اے جناب جی لگے پھپھی جی کی لگے پھپھی جی تے امام حسین آپ سرکار سیدہ پاک سرکار دے ہیں سیدہ پاک سرکار دے بیٹے ایک لحاظ نال نانی جا لگدی اے ایڈا کوڑا رشتہ پہ بندا اے او کلمہ وی پڑھدا اے جدو حضور دی شریعت تے خلاف ویکھیا ہے امام حسین سخت ہو گیا کہ نہیں بولو اے بولو مینوں ایک کہندا ہے چشتیا تو بڑا سخت ہے میں کہا بدبختا آپا سخت نہیں آپا حال بغیرتا نرما بغیرتا کہ کیوں میں کہا آسان دے لکھ جانے آن سائے لحاظ رکھ جانے آن بول دیا بھی مل دیا گر دیا بھی سائے لحاظ رکھ جانے آن کسے تھا تے ڈنڈی مار جانے آن وہ سخت دے پاک حسین سی جنہیں بہتر دے چھوڑے آوے مگر منع نہیں یاگ سبحان اللہ قسم خدا دی کر گیا نا گالے سن لما کر دے دیتی بیٹھا نما گھر لے کے مومن برائی کے خلاف بھی سخت ہوتا ہے کفر کے خلاف بھی کیونکہ برائی کفر دی شاخ جیوے مومن کفر دا دشمانے ایوے ہر برائی دا دشمانے تا میرے آقا نے فرمایا برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو نہیں طاقت تو زبان سے روکو نہیں طاقت تو دل میں برا جانو یہ سب سے کمزور ایمان ہے یہ حدیث رسول ہے توجہ لڑاک سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا مومن ہر تھا تنر میری برتدا کفر نالوی سخت ہوتا ہے میرے پاک نبی دا ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر آپ سرکار نے حدیث بیان کی تھی اگو آپ دا پتر سکا پتر آپ دا آپ سرکار نو انہیں بول پہ آگو حدیث دے آپ نے فرمایا ہے ساری زندگی تیرے نال بولنا نہیں میں رسول اللہ دی حدیث سنائی ہے تو بولیا کیوں آگے ہاں تو آنا آگے کافر نال جوڑ کے رکھو قسم خدا دی کر کے آنا یہ مرتد کی نشانی ہے جڑا اللہ دا سجن ہو سی رب نو منن والا ہوے گا او خالی کفر نہیں اوتے جتھے نبی دی شریعت دی مخالفت ویکھے گا اوتھے بھی اگ بن جاوے گا یہ دوسری صفت ہے اللہ دے پیاریاں دی کہ کافراں دے اوتے کی ہوندے نے سخت ہوندے نے تیسری صفت یجاہدون فی سبیل اللہ راستے میں اللہ دے دین تے چلن دے اندر محنت کر دے لے پوریا مشقتہ مرداشت کر دے لے ہر محنت مشقت لے دے لے جہاد کر دے لے مال لالوی اپنے تن لالوی اپنے پورا عمل کر دے لے جہاد کر دے لے محنت مشقت کر دے لے خدا دے بندے دنیا دی کند دی خاطر سمیں کنی محنت مشقت کرنے آجی جنا منجی بھی جنی ہوئے گوڑے گوڑے پانی ہوندہ ہے دے وچ بڑھ جاندے لے کھوبے دے وچ بڑھ کے جناب ساری دیاری جناب والا بڑھ کے کوڑے ہو کے سندھے لک نہیں کر سکتے پہ ہوندے کوڑے ہو کے دے منجی پڑھ آندے ہوندے لے آجی جناب والا جدو پانی لامن دیواری آوے فصل رو ادھی رات دوے لاوے سپ لٹار دا پھر دا بچھو لٹار دا پھر دا او کی گل لیا کہ جناب میں منجی لینی ہے چاول سپر لینے نے سپر چاول لینے نے میں اس واسطے جناب محنت کا کرنا وہاں کئی بارا دشمن او چھیدیا میں سون لگاؤں تیری مہربانی میں نو جگا ضرور دیں کیوں او یار دفتر اچھ ڈیوٹی لگیا کدرے میں ادھا کہیتا یا کچھ لیٹ ہو گیا نا تے میں جاندہ رہے نہیں تے بڑی اوکھی لبی ہے میں ایمان نال دسو برا بولو بولو یہ سکرا ہے اچھا اے ماسا اگا پیشان نہ ہوئے نا تو سردیاں دیاں راتاں ہن وڑ جاندے ہو برف ورگے پانی دے وچ کیوں آکھے صفائی نصف ایمان صفائی کر کے جانا صفائی دا ایمان میں کہ بھائی مانو جے صفائی دا ایمان ہے تے آ کنجری جڑی ہوندی ہے کنجری کوٹھے والی نام مراد جدوں نا کے کھلوتی ہوے تے مڑ تے تو ادا ایمان اس لے لیا تے جدوں نبی اللہ دے پاک پیغمبر جڑے نے او زمین تے پجے نبی پاک سرکار بن دے ہوندے سن مٹی دے حضور بیٹھے ہوندے سن تے نعوذ باللہ من ذالک ادا ایمان تو خالی ہیں کیسی لعنت سکون دتی ہے ہے تے یہودیت نام مراد یہودیاں نے بکواس ویکھ نبی نو ادا ایمان تو کڈی کھڑے نے کنجرہ نو تھر جو ایمان آلا پورا کیتی کھڑے گئے تو میں کہا ہوئے جے صفائی ادھا ایمان ہے تو آج جڑے چھوڑے نے نا چھوڑے یہ پورے ایمان آلا جا کہ کیوں میں کہا اینا دے سڑکا نا ٹھیکا لیا ہوں گے توجہ نہیں دیکھی اور بے خلانتیاں بدلے آکے میں حدیث تھی اد طہور و شطر الیمان جس کا مطلب ہے پاکی ادھا ایمان ہے کافر سن کافر کنجر پاک نہیں ہو سکتا ہاں صاف ہو سکتا ہے اللہ کا ولی صاف نہ ہوئے تو پاک ضرور ہوندا ہے توجہ نہیں فرما ہوندا ہے کہ نہیں اوے اللہ دا فقیر بابے فرید ورگا ککھا دی کلی وچ بیٹھا پونجے بیٹھا ہوئے چلی پائی ہوئے میری کچہری اس حال وچ بیٹھا ہوئے ایمان نال دس او اللہ دے فرشتیاں دے ود مومن ہے کہ نہیں تے جے آکھو صفائی ادھا ایمان ہے تے بابا فرید تے اوکا ایمانو ویلا ہویا ہن اینو وڑ جاندا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے غسل خانے نو ٹھنڈے وچ غسل کر کے کچھ مچ کے آپ ٹر چلے آئی ادھی رات نو اینو کوئی مشقت نہیں پی دسدی کی لینا ہے آخر لینا سپر چاول کھاوانگے پیوانگے تے ہے او نرا گند جدو کھا لو نا بھاوے سپر چاول ہون تے بھاوے فروٹ ہوے کھا کے ایس کڈی تو جدو تھلے جاندا ہے نا تے جے پچھاں بیک مارے تو اونوں کی آندے جے الٹی ہن بس دے وچ اینوں الٹی آ جاوے تے ساری بس ہوے اپرا دفے ہو کرمیاں سارا سمجھا ہی کرا ہوئے بے ماری ہوئے سپرے ماری سپرے اے سی دی گڈی آلے دو آدھا سپرے ماری مٹی ساٹ مٹی ہوئے کڑما با چھڑے آئی میں کیا پتر کاد واسطے بوتا پا باپا بند کر دے ہوئے وہ سپر چاول تو ہے جے دے پچھے دین بات دیتی کڑے ادھی رات رو چال دے پھر دیا اے وہ اپنا ہی سودا نکلیا ہے صرف آگ کڈی ایتھا اتریا ہے پتہ نہیں آپا ایڈے ہی پاک ہاں ایڈے ستھرے ہاں ایتھوں تھلے ہو بیتے اللہ دی پاک صاف خوش مو والی شاہ وہ بھی بو والی ہو جاتی ایڈے چنگے آپا اتنا کہا کہ اللہ دا فقیر جڑا نا وہ کائنات نہ لو آپ نو گندا سمجھتا وہ آندا ساڑھے نار دی گندی شاہی کونی بھی نام مراد چنگی پاک شاہ ساڑھے اندر ٹھوڑ جاوے تے جے اتوں اتوں نکلے تے تا نا مراد نرا پلیتی تے جے ہیٹھوں نکلے تے تا پلیتی ہر پاس تے معلوم ہویا اصل گندے تے آپا وا چنگی شے ساڈے نال لگے تے گند ہو جاندی توجہ نہیں فرمائی اسے واسطے نبی پاک سر توجہ ہے کوئی نہ میں گل وداندا نہیں وداواں تے پھر ایتھے بیٹھا رہواں میں اگا ٹورنا گل نو ہن جناب اینی مشقت پئی ہوندی اس گند دی خاطر جڑا گند بڑا کے سٹنا جے سوٹ لینے نے بھاوے جنہ مرضی قیمتی جانا اس روڑی تے ہے آخر پھٹ کے روڑی تے جاونا کہ نہیں جاونا ہے انہاں ٹاکیاں دے پیچھے اینی محنت پئی ہوندی ہے رات جاگدا ہے سپ لتاڑ داوے جدو دین دی واری آوے پھر کی آندے مولی جی رب رحمان رحیم نبی پاک رحیم نے آپ ہی جنت دے دیں گے اچھا سنو میں تھانو آکھاں اللہ دونوں جہان واسطے رحیم ہے کہ ایک جہان بولو بولو نبی پاک رحمت للعالمین نے سارے جہان واسطے رحمت نے یا کلا آخرت واسطے اچھا ہوں میں تھانو آکھاں بیلیو اللہ رحمان رحیم ہے اللہ سونا مہربان ہے خبردار نہ شٹر کھولیا جے دکان دے نہ فصلیں بیجیا جے آرام نال ستے رہا جے اللہ رحمان ہے جے میں جنت دے دے گا ایویں تینو دنیا بھی دے دے گا سو جاو کام تے ہرگز نہ جایا جے ٹھیک ہے اللہ رحمان ہے تیرے کول کوئی پچھے وہ ایک کام چھڈی کھڑا ہے تو آکی چشتی آیا سی اس آخیا سی اللہ مہربان ہے جب جنت دے چھوڑے گا تے دنیا دا گند کیوں نہ دے گا تے لہذا بھائی آپ تے بیٹھے ہوں ہوں میں تینوں فتوے سنا کے جا تے قرآن پڑھ پڑھ کے جا میری منو گے اج تو بعد کام نہیں کرنا منو گے ہوں پتا تسا کی آخا ہے چول جانتا گل کرنے والی لڈا سارا پگا ڈکی پھر پہ آکر کی گل کوئی نہیں یہ تمیز نہیں بھائی ہیلا کری دا تو وسیلا ہوں ہوں تنا آپ اندروں جواب اٹھنا کسی مولوی تو پوچھنے کی لوڑ کو نہیں لگتی کیوں مسئلہ اس بخت والے کا ہے ہوں بخت والے کی گل آئی سنگھی کٹی گئی میں حدیث سنو نا تو آخر چوپا چوپا تینوں سمجھ کو نہیں آئی تو گل کرنا کام نہ کریے ہیلا کریں گے وسیلا ہو لے گا بیٹھ رہیے بھکا ماروں سانو اللہ رحمان رحیم اللہ نہیں دینا کوئی کرنا پہنتا کوئی ہلنا پہنتا سدکے جا گل ہوے ٹھڈ دی تینوں اندروں جواب آ جائے تو جڑا ملا بکواس کرے وہ جتنے آئے ہو وہ سارے بخشے جی نبی پاک رحیم اللہ رحمان بخشا میں اسی جاواں گے رب فرماوے گا آ جنت پی جی تو اٹھنا ہے پیسے کٹ کے واہ مولوی جیندہ رہ جیندہ رہ موڑ آکھی موڑ آکھی آئے تو تے چنگا مولوی ہے ہیلا کریے تو وسیلا ہوتا ہے توجہ نہیں فرمائی اور ایتھے مولوی گل کرے نہ اگو اندروں جواب دینے تے میں الٹا سمجھاوا تے میرے نال ہی کئی لڑ پے لے ایویں سختی بڑا ہے وہ بڑا چنگا مولوی جنت وا میں مینو ایک کئی باہر تحت پنڈ دے نال چندرا اتوں کا ایک ڈرائیور مین کے آ کے اس آخیا چشتیا جدو تو تقریر کرنا نا بڑا ڈر لگتا ہے بڑا ڈر لگتا ہے آخی دس ہوں بندے کے پتر والے کام کرنے نے سیدھا ہو جانا اگے ساڈے پنڈ کا بول بھی جدو بولتا اگے ساڈے پنڈ کا بول بھی جدو بولتا تو سانو انج لگتا ہے بھی پچھلے سارے دھوتے گئے تے اگو کام تھیت رکھی ایمان آپ تھیت جدو مول بھی بیان ہی نکلنا ہے سارے بخشے حضور تے امتی جہنم جانا ہی نہیں جنت تینوں ہی رب دیونی ہے جب ہوں سنتا آئے گا یہ کوئی جواب اندروں نہیں اٹھنا دنیا کے گند سے ٹھڈ کی خاطر فٹ جواب گھڑی کھڑا ہونا ہیلا کریے تو وسیلا ہوں جلیا مڑ یہ جواب اتے ہی دینا پینا جب دین جنت کی گل پھر نہ کسی ملا خنزیر کے چکر چالی اللہ فرماندہ یو جائے واسطے ہیلا وسیلہ یاد آ جاتا ہے اور آخرت واسطے ایویں ہی لب جانی کیڑی تھا تیرا فرمایا ایویں لب جانی کتے لکھیا ہے تا کر کے اللہ فرماندا ہے جن کو ہم سے محبت ہوگی وہ کیا کریں گے اللہ کے راستے میں محنت کریں گے توجہ نال بول سبحان اللہ سخی سلطان باہو فرماندا ہے رے راتی رتی جوکھویں پاندے نے رب سونے دے دین نو بولنا ہے دسنا ہے راتی جاگن دن نو پر رات دن کوئی فکر انہاں نو ہاں جی پھر کدی برادری ناراض ہو جاندی ہے کدی اپنے ہمسایا ناراض ہو جاندے نے او آندے نے یار پتہ نہیں یہ کتھوں جائے گی اس پاسے آ کدوں گی اینوں بن کے گیا یہ تے ہن کسے نو چھڈدا ہی نہیں جنوں ویکھے اونوں پڑھ لیندا ہے او تو سیدھو گل کر کوئی حیا کرو کی کرنا تے خدا دے بندیا یہ ہر محنت اللہ کے راستے میں کرتے ہیں مشقت یہ تیسری صفت ہے ویلا کٹا پیر ٹریکٹر تے ہو سکتا ہے لیکن اللہ دا فقیر نہیں ہو سکتا توجہ نہیں فرمائی ہاں ویلا کٹا ہوئے ساری دیاری کھان دے ہاں جی جناب اگو پتیلا ہوئے ایدرو روٹیاں دا تھم پیا ہوئے تے تنی آوے تے کھا دی آوے تے پی آوے تے پلائی آوے تے کھا یہ ہی چکر ہوئے جد نماز کی باری آئے اللہ کے دین کی باری آئے تو پھر آکے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہم مت پڑی ہوئی ہے آپ پہنچے ہوئے ہیں یہ موڑ بھی آدھا کام ہے بچارے آدھا بولو آگ پیر جی کھان آستے کو پتیلا پہ آئے تے نماز تیری مدینے پہ ہوتی ہے تیرا کھانا خراب ہوئے تے اپنے پہ آکے بعد سانو لوڑی کھولی نا مراد آجے میں تیرو دین دی لوڑ نہیں ہے میں تیرو کھان دی پھر لوڑ نہ ہوئے اللہ کے فقیر ہر وقت قسم خدا دی محنت دین اچھ رہ دینے کدی سڑ سڑ کے چہرے دیاں رنگتاں بدل جان دی ہیں آیا آیا سر سڑ کے دین دے پچھے ویکھ تے صحیح میرے پاک حسین ورگیا کی محنت کیتیاں نے آخری صفت رب دسدا ہے آخری بلا یخافون لومت لائم سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے جدو دین تے چلدے نے میرے تانے مارن والے لکھ میڑے مارن کدی خوف نہیں کردے گھبران دے نہیں جدو بندہ دین تے چل داوے پھر دین تے چل دیا حلال حرام دی تمیز کردائے غیرت بے غیرتی دی تمیز کردائے پاکی پلیتی دی تمیز کردائے کفر کفر اسلام دی تمیز کردا ہے، دین دی تمیز کردا ہے، دشمن سجن دی تمیز کردا ہے، ہر شے تمیز کر کے پھر آخرت دی فکر رکھدا ہے، دنیا تھوڑی تو تھوڑی بناون دی کوشش کردا وے، آخرت چوکھی تو چوکھی بناون دی کوشش کردا وے، پھر برادری آکھ دی اے میرے مار دے نے، کدی کافر میرے مار دے نے، کدی اپنے میرے مار دے نے، تیرے گھر اج ککھ نہیں تو تے پاگل اے، ویکھ دے سہی تیرے کول ہے ہی کچھ نہیں، دنیا کتھے اپنی پئی اے، تو ہلے ایتھے نہ اٹھے اے، او تو وی کچھ کر لے، لکھ دنیا میرے مارے، کدی عاشق مینیا تو گھبراندا نہیں، کافر نبیوں کو کہتے تھے یہ پاگل ہیں، سید الانبیاء نو کافر آکھدے سن، نعوذ باللہ من، کیوں جدو ویکھدے سن نا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر مبارک دے اندر دنیا دولت کوئی نہیں، فقر ہے، فاقہ ہے، تے آپ سرکار کول جے آ جانی ہے، آونی ہے نا جدو، تے سرکار رکھنا پسند ہی نہیں کرنی، ادھر آونی ہے، ادھر یار دینا تے ونڈا دینی، توجہ نہیں فرمائی، بول بول سبحان اللہ، تے پھر سرکار اپنے جسم مبارک تے کدی پتھر کھا رہے نے، کدی سرکار اوجڑیاں پوا رہے نے، کدی جناب والا دو دو مہینے غار اچ بیٹھے نے، اللہ اللہ پئی ہوندی ہے، جدو کافراں دی صورت حال ویکھی نا بھئی، اینوں ہر ویلے اکو ہی خیال ہے، تے دنیا دا خیال ہی کوئی نہیں، اینوں لانتی کہن لگے مجنو تے دیوانہ ہے جنوں اپنی کسے برادری دا خیال نہیں، سید الانبیاء نو لانتیاں تانے مارے، اور نبی دے یاراں نو ویکھدے سن کدی ٹاکیاں لگے کپڑے پائی پھردے نے، انہاں نو ہور کدے سات سات دن کھانا نہیں وی لبھا، پرواہ کوئی نہیں، پانی دے گھٹ تے کھجور تے گزارا چا کیتا ہے، لیکن نبی سرکار دے دین دا ہر وقت خیال ہے، تے برادری آکھنا پاگل ہے، اینا کھوڑ دے کوئی شاہی کوئی نیت برباد ہو گئے، اجڑ گئے نے، اوہ کسے کم دا نہیں، اونا میڑے مارنے تے رب دے پاک محبوبا اوٹ الٹا اونا تے حسنا، اللہ دے پاک نبی دے یارا اکھنا، اے آپ ہی پاگل نے بیچارے، توجہ نہیں فرمائی، دنیا پرست دین کو سن، دنیا پرست دنیا دا ٹٹو بندہ جدو کسے نو اللہ دے دین تے ٹردا ویکھے تے اس دی ویکھے نا غریبی تے پھر وہ آندا ہے پاگل ہے، او ماردا ہے میڑے، تے جدو میڑے مارے تے اللہ دا محبوب بندہ میڑیاں تو گھبرا کے تے اپنا راہ چھڈ کے دنیا پرستاں دا راہ نہیں اپناؤں گا، توجہ نہیں فرمائی، تے جے ادھروں میڑیاں تو گھبرا کے مڑیا کھڑا ہوئے آکھے یار گل تے ٹھیک ہے بھئی، ہن تھاں تھاں تو یار واقعی ہونا تھا میں تو کوئی آخر وسنا ہے نا، مڑ جھڑو مڑو، او مڑ محبوب جڑا ہی نا اللہ سونے دا نہیں ہونا، اونوں رب سونے نال پیار نہیں ہونا، ہاں اونوں پھر ککڑیاں نال پیار ہونا ہے، اللہ رسول دے نال پیار ہوندا تے کسے دے تانے مینے تو گھبراندا نا، اب ایک ہوئے کافرانو اللہ دے نبی آکھ دے سن پاگل نے، صحابہ آکھ دے سن پاگل نے، کافر دے نہیں سن گھبران دے، مجالے جو راہ چھڑن، اللہ تعالی رب العالمین پیدا کرنا لے نے آکھیا ہے، کافر جانوروں سے بدتر ہے، اینا رب آکھیا دے کافر نہیں گھبران دا، وہاں دا پاہمے میں کتے نالو پیڑا ہی آنا، پر میں ٹھیک ہاں، میں جتے لگا صحیح لگا ہاں، وہ کافر رب میرے مارے تے کافر نہ گھبرا، تے مومن کافران دا مینہ سنے تے گھبرا جاوے پھر مومن کھا دائے، توجہ نہیں فرمائی میری گل تو جا، بول سبحان اللہ، بلے شاہ فرماندا ہے بلے عاشق ہو جو رب دا ہوئی ملامت لاکھ، لوگی پاگل پاگل آکھن تو آکھو آکھو نہیں فرمائی. روک نال بول سبحان اللہ. اے مومن دی نشانی ہے سچے اللہ دے محبوب دی. رکھ میں میرے وجڑ کدی میرے تو گھبراندا کدی کافراں دے بےمانہ منافقاں دے میرے تو گھبرا کے اپنے دین دا راہ چھڈدا نہیں. اے چار صفتاں اللہ سونے اپنے پیاریاں دیا دسیاں نے. بولو کنیاں؟ پہلی کیڑی مومنا واسطے نرم, دوجی کافرا واسطے سختی, تیسری اللہ کے راستے میں محنت دین تے چلن دے اندر ہر ویلے مجاہدہ کرنا, چوتھا کسے دے تانے میڑے تو گھبرانا. یہ چار صفتاں رب دے پیاریاں دیاں نے. جنہ دے اندر یہ چار حسن نا وہ کدی مرتد نہیں ہوے گا, کدی بے ایمان نہیں بنے گا, پھر وہ دا ایمان ہمیشہ ہو جائے گا محفوظ. اور سن جیڑا ہوندا ہی نا مرتد تے بے ایمان, مرتد جیڑا ہوے گا وہ انہاں چوں صفتاں دے الٹ ہوے گا. کہ وہ مومناں دے نال سختی کرے گا, مومناں نو ویکھے گا, ایمان دی گل سنے گا, حق دی گل دین دی سنے گا, بےمان بندہ کتے وانگو آکر جاوے گا. یہ مرتد دی نشانی ہے. دین دی گل لگے جھکے گا نہیں, حق دی گل لگے جھکے گا نہیں, نرم نہیں پائے گا, سختی دی سختی کرے گا اتھے نرمی دی بجائے. اور جدو کافر ویکھے گا کافران دے نال نرمی کرے گا, کافران دے نال پیار کرے گا. اللہ رسول دے منن والیاں نوں دین دے چلن والیاں نوں نرمی دی بجائے سختی کرے گا, تے رب دے دشمناں دے نال نرمی ورتے گا, پیار ورتے گا. اے مرتد دی نشانی ہے. وہ الٹ ہوندا وے, الٹ ہوندا وے خدا دے بندیا. جویں اج اپنا حال بڑیا کھڑا وے, ہن ویکھ اساں دین والے نوں ویکھیے آکڑ جانے آں, سخت ہو جانے آں, لوہے دی لٹھ بن جانے آں. دین دی گل سنیے, حق دی گل سنیے, منن دی بجائے آکر جانے آ. تے جے کافر نو ویکھی انگریزاں نو ویکھیے تے پھر تے سر سر ایمان اکبر الہبادی بولیا ہے, سید اکبر حسین الہبادی وہ فرماندے نے دیکھ ملا کو تو آگے سے اکڑ جاتے ہیں, دیکھ کافر کو تو اندر سے سکڑ جاتے ہیں. عجب حالت ہے ہمارے نوجوانوں کی, دیکھ بلے کو بھی اندر سے بگڑ جاتے ہیں. سختی جتھے کرنی ہے منافق بندہ اتھے نہیں کرے گا, جتھے نرمی کرنی اتھے نہیں کرے گا. مومنہ دے اگے سختی تے کافر دے اگے نرمی, اے منافق تے مرتد دی نشانی تے صفت ہے. قسم خدا دی کر کے آنا, سن سکول کالج یونیورسٹیاں وچ تعلیم دا مقصد بھی یہ ہوئی ہے تے تعلیم دا نتیجہ بھی یہ ہوئی ہے. مولویاں نو تے مومناں نو آکھن گے دہشت گرد رہے, تے آکھن گے تے انگریزاں نو ایمان نال دسو انگریز سکول جا جاوے تے کی کرن گے سر؟ پروفیسر تے سارے ایمان نال, تے جے مولوی مر جاوے اللہ سونے کی قسم کر کے آنا, میں قسمیا پیانا پاوے خوشامتی ٹڈو ملا بھی ہوئے نا, جنہ مرضی خوشامت کرتا ہوگی جب ہاتھی چڑھ جائے نا سکول والے وہ میرے پکا بھائی بات نہ چل جائے, مارو مارو. مینو ایک پیا کے اگلے دن میں چڑھیا بس سے اسلام آباد, اسلام آبادوں بیٹھا بس بیلی بیٹھے سکولی تو اسی تھلے اترے نماز آستے تے بیگ چھڈ گئے, بیگ بیگ بس چھڈ گئے. جدو واپس نماز پڑھ کے اسی آڑ بیٹھے نا, آندے نے او جی اسی تے ڈر گئے سن, اسی دوویں تھلے اتر گئے سن, اساں کیا مولوی ہوئی تھلے اتر گئے نے بیگ چھڈ گئے نے کدھر وچ بمنا ہوئے. ایمان نام قسمیا گا وہ آپ کفر آباد نہیں, یہ کفر آباد اتوں کی گل اسلام آباد ہو اپنا آج اتنے والے اسلام آباد اسلام اتنے آباد ہے تو مڑ کفر دنیا کے پتہ کتنے ہو گیا یہ ہال اتنے اسلام آباد ہے جتھے مردیاں دیا ونکیاں قبرستانوں دیا ونکیاں نے اتنے جی تگڑے پیسے والے مردے نے تو وکھرے دفنی دے نے ایماندار تے جے کوئی درمیانے درجے دا وہ وکھرا ہے یعنی جیڑا تگڑے درجے دے پیسے والے لوگ نے نا انہاں دا مردہ جدو اتنے مرے اندر واسطے یہو جہ قبرستان ہے جہاں سڑکاں بنیاں نے سیدھی گڈی جاوے گی تے جیڑا کوئی میرے رنگا ماڑا اتنے مرد ہے اندر واسطے قبرستان یہو جہ بھائی نرے کنڈے ادھر جناب درخت تے یہ وہ سارا کچھ ادھر درخت کوئی نہیں اتنے صاف ہے میں کہ اللہ دی رحمت اندر ہونی جو پوری نبی پاک سرکار فرمایا بھی درخت جہے اللہ اللہ کرتے ہیں ہلور ٹہنی رکھی تھی میں کیا یہاں بخت والے اتنے ٹہنی ہونی نہیں دینی اللہ آتا تین بخشنا جو کوئی نہیں کھلو کھلو بئی مان شابش میں رحمت آمن دیونی نہیں اچھا ہوں اتوں وہ جناب تھلے اتر میں یہ گل ہوں سنی نا تو ہوں وہ پتا نہیں سی بھی یہ مولوی کہڑا ہے ساڈے نال کرے گا کہ انہیں سمجھا بھی آم مولوی ہونا ہے یہ خوشامد کرے گا جی آج آج سر سر بس بس جی باقی باقی جی مول بھی بڑا کام خراب کی پھر دن جی میں کیا جناب تھوڑا حق بنتا سی بھائی ساڈے شک کرن دا میں کیا کملا اے دس مولوی دے بیک دے شک کین دے وچ بم ہونا ہے تے انگریز دے بم مارن وچ تے پک کے وہ ماردا پھرتا ہے بم ماریا کہ نہیں مسلمان دے میں کیا بئی مانا مولوی دے بیگ دے شک کے تے نس کے گڈی چھڈی پھرتا ہے تے جس کنجر دے بم مارن دے پک کے وہ ہزارہ بھی ہزار پاؤنڈ دے بم رکھ کے علی دے دربار تے تے مسلمان لکھاں تے ماردا پھرتا ہے جگہ جگہ تے مراندا پھرتا ہے اور بئی مانا انہوں تے اپنے پتر دتی کھڑے پڑھاون دی خاطر مولوی تے بیگ تو دور نسے شک دی وجہ نال اتے پک کے تے آنے ترقی دینی ہونا توجہ نہیں کی تھی اور بھائی مانا جتے پک کے اتو دور نہیں نسے جتے شک کے اتے گی چکی تو میں کیا یہ دس وہ جڑی کیمپ چ بم پھٹے سن کہندا ہاں میں کیا کہ دور سی آتا جرنل زیاؤل تک دا میں کیا انہوں دور سی آتا وہ دور سی میں کیا اتنے بم پھٹے سن وہ جی کیمپ آتا ہاں کن بندے مرے سن آتا بھی ہزار بندہ مریا سی میں کیا مرے سن میں کیا کن پھٹائے سن آ کے فوجیاں میں کیا کیوں پھٹائے سن آ کے جان کے اسا کے خالی سنے نہیں ساڈا گھر اتے ہی ساڈے گھر بھی بجے تھڑ تھڑے کئی بندے بھی مرے ہم متاثرین میں سے ہیں میں کہ اچھا ہوں بھی ہزار بندہ مرے تو فوجی بم پھٹا کے مارن تو جرنل زیاؤل تک محل اپنا اسلحہ بچاون دی خاطر وہ ایک کام کراوے اجڑی کیمپ چ تے سکول بچہ پا کے تے اسے فوج داخل کران نو پھرنا ہے چلو برتی تے ہو جاوے وی ہزار مرایا جنا بم پھٹا کے اتے برتی کرنا ہے ملان دے بیک تو شک کر کے تلے نہ پیا توجہ نہیں ہوگی تھی میں کیا ہون دسو آتا مولوی جی تو تے ہون پیچھے ہی پی گیا مولوی جی آتا پیچھے ہی پی گیا وہ ایمان نال دس ہوئے قسم خدا دی کر کے نا ساڈے سب تو ہی منافقہ آ گئے تین والے ویگ کے آخر جانے ہیں تین کی گل سن کے بھی آخر جانے کافر نو سلوٹ مار دینے تعلیم کا نتیجہ ہی ہاں جی ساڈی پوری سات پوری گورنمنٹ کا یہ حال ہے انگریز نو ویکھن دے سلوٹ مار دینے مومن نو ویکھن دے بوٹ مار دینے یار تسی تے کھاتی بیٹھے جی تمہیں ہلے بھی پتا کون توجہ نہیں فرمائی یار ایماندار دس وہ تھانے میں چودھر انگریز آ جائے ادھر آپ ٹر جائیے سلوٹ کنو بجن گے تو بوٹ کنو بجن گے امریکہ توجہ یہودی امریکہ وہ ساتھ دیو اڈے مینو تھا خالی اڈے دیو مل گئے اچھا تو مسلمان آ ساتھ یہ سڑکاں تے ریڑی لا کے کھلوتے ہون ریڑی تے آ جا چکو اے مار مار کے تھو کڈی کھڑے ہوندے نے بیچارہ ریڑی والا سودا اوتھے رڑدا ہوندا ہے ریڑی اوتھے جاندی ہے پیڑا حال بوکے دیہاڑے پوچھو کی بنیا ہے آکھ جی ایڈے سور دے سور نے سڑکاں تے کھلون ہی نہیں دیندے موڑ بڑیاں گالا کڈ دینی جدوں لتر پیندا نا تے موڑ آندے نے موڑیا سچ آندا اے ہے ہی ایویں دے بے ایمان نے او دوائی خدا دی اے تے نری اساں تے تباہی کیتی بیٹھے اچھا تے پوچھو پترو تو تہاڈا پتر کتھے آکھے سکول وچ او کیوں چلو ملازم تے بن جاوے میں کہ مرنے ہاں آپ ہکڑیاں دے ہتھوں تے ریڑی چکائی پھرنا تے گالا کڈدا پھرنا کہ مونج کٹی چ نے سڑک تے کھلون ہی نہیں دیندے حلال کماون دی اجازت نہیں دیندے آپ حرام تنی آؤں دینے سانو حرام نہیں کماون دیندے کھلو کے و بیلیا تیری پوری گورنمنٹ میں قسمیہ پیانا امریکہ تے برطانیہ تے یہودیاں دے گے چوئے اور ساڑی قوم بیچاری غریب دے گے شیر بنے پھر دے رہے شاہ اے رکھ نہیں گا وہ در چوئے بن جان گے آخر گے پیشے پیشے نہیں جی نہیں ہوتے مول بھی مراؤں گے تھا نمراؤں گے اوتھے بابا ویکھ وے بابا بابا کڈے تکڑے نے اوتھے بن جان گے چوہے تے جدوں قوم دی گل آونی اوئے ہوئے ہوئے موڑ جناب اس تیلے پہلوان نو ویکھیا کر قوم واسطے شیر چلیا معلوم ہوا یہ مرتدوں اور منافقوں کی نشانی ہے حق والوں کو دیکھنا اور سخت ہو جانا اور کافر کو دیکھنا تو نرم ہو جانا چوہا بن جانا اے صفت مومن دی نہیں اللہ دے پیار والے دی نہیں اے مرتد تے منافق دی صفت ہے مومن دا کم اے وے رب دے پیار والے دی شان اے وے جدو رب دے دشمن نو ویکھے پاک علی وانگو شیر بن جاوے اور جب اپنے یار اپنے منن والے نو یار دے منن والے نو ویکھے اس لئے پاک عمر بن خطاب آنگو خادم بن جاوے قسم خدا دی کر کے آنا حضرت فاروق عالم رضی اللہ تعالیٰ لو آپ اپنے دور خلافت دے اندر بادشاہی دا زمانہ سی حضرت عمر بازار اچ گئے تے جوان بڑا اچا سی ایڈا اچا لما قد سی آپ دے کول لوکاں دے اونٹ جدو کوہان زخمی ہو جاندے سی حضرت عمر دے کول دم کراون آندے سن آپ نو دم کرن واسطے جدو لواب لانا ہوندا سی اونٹ دے اتو آپ نو اڑنا پیندا سی اونٹ کنا اچا ہوندا تے کنے فٹ ہوندا تے حضرت عمر پاک نو اتو کوڈا ہو کے اڑ کے تے پھر لواب مبارک لاونی پیندی سی ایڈا شیر تے پھر ادھی دنیا دا بادشاہ بازار اچ چل رہے نے بازار اچ چل دیا ایک شخص دے پیر دے اتے آپ دا پیر آ گیا پلیکھے نال اس نو پتہ نہیں سی حاکم کون ہے خلیفہ ہے جن دی دہشت نال پوری دنیا کفر تے محل کمب جاندے نے کہن لگا تینو دسدا نہیں پیر لتاڑ چھڈیا میرا ویکھدا نہیں ہے حضرت عمر نہیں فرمایا میں تھپڑ مارا گا تیرے تین پتہ نہیں چکو ہے سٹو اینو اندر بولدا کیویں حضرت عمر پاک اگے پیر رکھ دتا فرمان لگے بیلیا جنی تینو تکلیف ہوئی ہے اونی مینو دے لے فرمایا بیلیا تو میرے نال کیوں لڑ لے فرمایا اگے میرے پیر دو تے تو پیر رکھ کے لتاڑ لے ہاں جی بدلہ میرے کول ایتھے لے لے ہیں اے ہے نرم ہویا کہ نہیں تے اے ہوئی فاروق اعظم سی کافراں واسطے ڈا سخت جے ستا پیا تے ایلچی آ گیا روم والیاں دا تے ویکھ کے کمبل لگ پیا عمر بن خطاب نو کمبل لگ پیا ایلچی روم دا بادشاہ دا ایلچی تو کمبدا ہے حضرت عمر نے اکھ مبارک کھولی تے ویکھیا کمبدا ہے پیا پسینو پسینی آپ نے فرمایا خیر ہے کمبدا کیوں ہے اس آخیا جناب علی میں تو یہ پہ سوچنا کہ ساڈے بادشاہ ایڈے ایڈے محلہ چ رہندے نے مینوں اتنا ڈر خوف نہیں کدی آیا تینوں ویندے خوف آ گیا تو ستا مٹی تے پیا آپ نے فرمایا یہ دنیا دی حیبت نہیں یہ مولا دے دین تے فرما برداری دی حیبت ہے جڑی ویکھ کے پیا گھبرانا ہے ذرا توجہ نال سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے نا طاقت انہاں دے کول سن چاندے پہاڑ سونے دے بنا چھڑ دے سونے دے پہاڑ بنا چھڑ دے اینیاں شانہ رکھن والے مکان سونے دے بنا چھڑ دے لیکن اس فقر وچ رہ کے کافراں واسطے اگ مومناں واسطے نرم ہے اور اساں اللہ دے دین دنیا واسطے 24 گھنٹے تے دین واسطے جگہ او چھڈو جی آپ اللہ تھوڑا مہربانی کر دیتی چھڈو پڑے تسی بول جی ایتھے الٹ تے جد ولا یخافون لوما تلا ام صفت آخری سی اے کہ کافراں دے مہنیاں تو گھبراندے نہیں جڑے محبت والے نے تے اساں کافراں جو مہنے مارے نے اوئے تساں ترقی نہیں کیتی تسی تے مسلمان پچھا رہ گئے ساڈیاں دھیاں ترقی کر گئیاں ساڈیاں عورتاں شانہ بشانہ پیاں چلدیاں نے تہاڈیاں گھراں چ بیٹھیاں تساں دے ترقی نہیں کیتی سن دے جو گئے نے سکولی نام مراد سکول چ لکھ ماریا ہاں عورت جو ہے وہ گھر میں کیوں رہے وہ برابر چلے گی تو ترقی ہوگی روزانہ اخبار پڑھے پے نے مسلمان سن سن کے سادہ مسلمان تنگ آ گیا ہے روزانہ یہ ہوئی خبراں ترقی نہیں کرنی تو سر نن جو باڑی بیٹھے جے گھر بچ ظالمو ترقی نہیں کرنی وہ سنتے گئے تھے جڑے سنتے انہوں نے آخیا حال ہوئے باقی گل تو ٹھیک ہے کرو ترقی کڈو باہر لیا پی سی ہوں ملا جی نمبر ملا ہیلو اگو مسلمان دی دھی آخری آپ کے مطلوبہ نمبر پر سہولت موجود نہیں ہے میں کہ خانہ خراب ہو بھی تو تے موجود ہے مسلمان دی دھی موجود ہے ملا نو پوچھا ملا جی آ کی ہے ترقی لاکھ دی لعنت ہو جا ملا مردا اج مرے ہو جا ملا ایمان نال قسمیا پیانا وہ بےمان مسلمان دی دھی دا نمبر ہندو نال مل گیا سکھ نال مل گیا وہ کیونکہ فون تے سارے ہی کرتے نا ہندو نمبر فون تے ہندو نو ساڈی دھی آ کے نمبر پر سہولت موجود نہیں ہے میں بیٹھی ہوں سکھ نال نمبر دھی دا ملیا گیا ہے یہودی نال مل گیا ہے عیسائی نال مل گیا ہے سارے نال کمینے شریف نال مسلمان دی تھی جیڑی اسلام وچ بانگ نہیں سی پڑھ سکتی جیڑی اذان نہیں سی دے سکتی سکول آخیا نمبر ملا ہندو دے نال قوم تو پوچھا ملا تو کیے آخ ترقی وہ کیوں آخ انگریز جو آخ وہ ترقی کی بیٹھے نہ آپ نہ کریے میں آخیا بئی مان آ ایک بندہ جو کپڑے لائی کھڑا ہوئے کپڑے لائی کھڑا ہوئے تو ہوں کپڑے والے آخ تو سر ترقی نہیں کی کپڑے پائی کرے جی تھی کہ ترقی کرو گے ہوں کپڑے والے چاہیے وہ لاہ دوں آخ ہال ہوئے نہ مراد اتر ایک بندہ جو گٹر گٹر چ بڑیا ہوئے گٹر چ نکلے باہر تو باہر نکل کے آخ مینو وہ چشتی آ وہ تیرے کپڑے تو بوجھ بڑی پی آئی تنا مڑکے والا تیرا مڑکے چ بوئی بڑی نا مراد آ آپ ٹٹی چ نکلے بے نکا وہ بے نکا جنوں نک ہے ہی کوئی نہیں وہ آخے نک والے نکو ہوئے وہ نکو ہوئے ہوں نکو کی کرے وہ آخے آلا آپ بٹی بیٹھے کیوں ہے وہ آتا سی نکو نکو نکو نکو یہ ساڈے نال حال بنیا کافر سر کتے ننگے تلے بےمان پلیت حرام وہ ٹکی کرنے سنجا نہ کرن نہ ماں دے نہ بہن دے نہ حلال دے نہ حرام دے نہ خدا دے نہ رسول دے ایکو کام ہے انہوں کتیا واگوں کھا چھڈنا تے حق چھڈنا یہ کام انہاں رکھیا ہے وہ بے غیرت انہاں سوچیا انہاں آکھیا انہاں دی عزت سیدہ خاتون جنت وانگو گھر بیٹھن ساڈیاں رلن انہاں دے پتر ہون محمد بن قاسم ورگے تے غازی علمدین شہید ورگے تے ساڈے ہون چوہے پوستل اے ہون غیرت والے اسی ہو گئے بغیرت اے ہون پاک اسی ہو گئے پلید اے جائے جنت اسی جائے اے رب رسول رب دے عمر پیارے اسا ہوئی ہے دشمن چکر کی ہے انہاں آکھیا انج کرو دو چار سائنس والیاں چیزاں چا کڈو تے ہن انہاں نوں آکھو ترقی نہیں کرنی لاؤ ستھرا لاؤ کپڑے تا کر کے تہاڈے وڈیرے بیان دیتا ہے انہیں آکھیا ہے جو عورتوں کو لڑکیوں کو نکرو میں نہیں دیکھ سکتے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیا کرے قوم لڑی ہے کیوں ہے اوے آکھیا نے کہ نہیں آکھیا سو ارے ملہ نو پوچھا ملہ جی کی ہے ترقی ہے اوے میں کہ مونج کٹی جی او ستھن لا کے آندا کس نے کرایا تے پوچھا کی ترقی ہے لاکھ دیوانہ تے ہو جا ملہ کل دا مردا اج مرے سچ کہہ گیا میاں محمد بخش واہ واہ قسم خدا دی کر کے آنا نبی کے منبر کا وارث کوئی بغیرت نہیں ہو سکتا نبی کے منبر کا وارث وہ ہو سکتا ہے جس میں غیرت پاک حسین اور محمد بن قاسم جیسے ہیں قسم ذات جڑا قبضہ قدرت فقیر دی جان ہے ہندو کھتری نے کراچی دے کنارے دے اوتے مسلمانا دیا عورتا دی کشتی نو ٹوڑے آتے اپنے گھر وال لے چلے آئے عورتا کشتی اچ بیٹھی آ فریاد کیتی یا حجاج بن یوسف توجہ نہیں فرمائی او حجاج بن یوسف آ اور حجاج بن یوسف او بندہ سی جدے ظلم دیا مثالا کائنات اچ مل دیا پیاں نے جنہیں لکھ تو سوا لکھ تو اتے اتے بندہ مار چھڑیا سی جنہیں اندر کئی نبی دے صحابہ شہید ہوئے کر دیتے انہیں ایٹا وڈا خونخار ترندہ حاکم سی لیکن غیرت جو رکھ دا سی غیرت تھی بہن دی مسلمان دی عزت دی ایتھو آواز دیتی عورت نے اور حجاج بن یوسف رب کسے تار تو بغیر کسے فون تو بغیر غیرت دی آواز نو حجاج بن یوسف مدینے چ بیٹھا ہے ایک کراچی اچ کھڑی ہے کراچی دی آواز سمندر پار ہوئی حجاج بن یوسف نو اپڑی اونے اوتھے آکھیا لبیک میں تمہاری عزت بچانے کے لیے آ رہا ہوں محمد بن قاسم دی فوج آ گئی اے اے تے اس زمانے دے ظالماں نو اتنا کان رب دتے سن لیکن غیرت جو سی اے تے ایتھے مسلمان دیاں دھیاں سکولاں دے اندر کپڑے لڑ جاندے شو ہوندا ہے پیا آج ڈریس شو ڈیڈی ڈیڈی ہمارا شو ہے ملا نے پوچھا ملا کی ہے ترقی سچ کہہ گیا عارف کھڑی عارف کھڑی فرماؤں دا بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا ساڈا بندا سی اسا کافراں نو مینے مار دے انہاں جو ساڈے آکھیا قران نو آکھے قران جو ہے یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے لہذا بدلنا پڑے گا قران راستے میں رکاوٹ ہے ہماری تعلیم نہیں ہوگی بے غیرتی کی کفر کی تو ترقی کیسے کرو گے مولویاں بھی آکھیا اگلے دن اکٹھے ہوئے تھے اسلام آباد وچ وہ انگریز آئے نے وہ رہ کے آئے نے اینے سارے ڈالر میں نے ایک افسر دسن لگا انہاں کہ او چشتیا پیسے پے اوندے نہیں امریکہ برطانیہ دی طرفوں مسلماناں دی عزت ایمان رولن دی خاطر کنٹینر وچ بورے وچ نہیں کنٹینر وچ پے اوندے نے مولا جو کٹھے ہوئے لو تے انہاں آکھیا انگریزا انہاں آکھیا ہم لے کر آئے ہیں تم لیتے کیوں نہیں تے مولبیاں موڑ ڈھڈ کھلا رہے نے انہاں آکھیا ہم لینے آئے ہیں تم دیتے کیوں نہیں سٹو سٹو جگہ بھئی مانا بھکھا مارے دلالو توجہ نے فرمائی نا کی رکھے تعلیم اوے ہووے برتن سونے دا تے وچ پا لو ڈٹی کوئی کھاوے گا نہیں کھانی چاہیے ڈٹی برتن دیکھو کتنا پیارا ہے کیوں بھئی یہ دا مطلب ہے برتن سونے دا ہوئے تے ڈٹی حلال نہیں ہوتی تے تعلیم نام ہے تعلیم تے وچ سارا کفر تے بے غیرتی تے پوچھو کی ہے تعلیم نہ یہ تعلیم پہ ہوندی اے تعلیم پہ ہوندی اے ویکھی اب مطالعہ پاکستان کتاب ہے کی نا ہے مطالعہ پاکستان انٹرمیڈیٹ کلاسز کے لیے پنجاب سیکس بک بورڈ لاہور دی چھپی 1985 دی پہ چل دی کدو دی 85 دی صفحہ نمبر 97 تے لکھیا ہے 85 تو صفحہ نمبر 97 تے انسان ابتدا میں حیوانوں کی سی زندگی بسر کرتا تھا نہیں حالے نہیں پیجنی حالے نہیں پیجنی تھوک دے صاحب تے کل آنگے انسان ابتدا میں حیوانوں کی سی زندگی گزارتا تھا وہ نہ صرف محض بنیادی ضروریات کو ہی پورا کرنا جانتا تھا بلکہ ان ضروریات کی بار تکمیل کا انداز بھی غیر مہذبانہ تھا آہستہ آہستہ انسان نے اجتماعی سطح پر اپنے آپ کو منظم کرنا شروع کیا تاکہ انسان ابتدا وچ جانور وانگو رہندا سی تے ابتدا وچ انسان کیڑے تھن بھائی حضرت آدم علیہ السلام وہ اللہ دے نبی سن کے نہیں اما حوا اللہ دی ولی سی کے نہیں ہوئے اوئے حضرت آدم حضرت حوا نال سارے انسان جمے نے کے نہیں ہوئے اچھا انہاں دی اولاداں کو نبی آئے سن کے نہیں کیا وہ جانوراں وانگو رہندے سن جڑا آکھے نبیاں نو جانوراں وانگو رہندا سی اس واسطے کہ انہاں کول پکھے پتیاں تے آ سائنس نہیں سی اس واسطے او جانوراں وانگو رہندے سن ہن تیرے نزدیک او مسلمان ہے یا کافر ہے سچ بولی جڑا نبیاں دے بارے اے آکھے او جانوراں وانگو رہندے سن تے جڑے جانوراں تو بد تر انگریز سکی ماں نال زنا کر کے رہن کپڑے نہ پاؤن انہاں نو آکھے یہ مہذب لوگ ہیں تہذیب اور ترقی والے ہیں اور نبیوں کو کہے وہ غیر مہذب اور بے شعور تھے وہ جانور جیسے زندگی گزارتے تھے میں پوچھتا ہوں تمہارے نزدیک یہ پہلے پڑھانے والا کافر ہو گیا یا مسلمان تہاڈی ساڈی نسل اتھے کی وڑے میں لین جاندی ہن ملا نو پوچھ ملا جتھے تینو پڑھایا جائے ایمان نال دس جتھے ملا دے بارے پڑھایا جائے کہ آج کے ملا بالکل جانور کا پتر ہے یہ جانور جیسی زندگی گزارتا ہے ملا نو آگ لگے گی اتھے بچہ اپنا کلے دا کیوں اردو نہیں سکھاونی ہاں مینو ایک کہندا ہے زبان میں کیا حرج ہے میں کہا کوئی حرج نہیں کہندا نہیں میں کہا کھلو میں کہا ایوہ الخنزیل انت ولد الزنا او خنزیرا تو زنا دا بچہ مینوں آندا ہے کہ یہ تو بے شرمی دی گل کیتی گال کٹ دتی مینوں خنزیر کہہ دتا ہی میں کہا شرم کر میں عربی بولی کیوں بھئی زبان میں کوئی حرج ہے میں کہا ہن دس کوئی حرج آئی اللہ نے خنزیر دا ذکر چوں تھاں تے قرآن وچ کیتا ہے تو میں کہا بھئی ماں نہ میں تیرے تے قرآن دا لفظ سیٹ کیتی بیٹا تو حالے لڑنا ہے وہ کوئی جو اپنے بچے نو کٹھی کھاتا ہوں. اور پیو نو جب پتا لگے بھی پتر نہ پیا سیکھنا اردو گا اتری دیا تین پنجابی چنگا تینو کتا بنا ہوں اگوں پروفیسر آ کے تم کیوں بول رہے ہو تم بے شعور ہو. میں اردو کا لفظ ہے کتا اردو کا لفظ ہے بچہ اردو کا میں انہوں نہ سکھاوا تو اردو کیویں بولے گا. جتھے بکواسا ایڈیا میں نے ایک آدھا تو سکول کی انگلش کو حرام کرتے ہو. میں کیا بات بختا میں سکول میں عربی پڑھنے کو حرام کرتا ہوں میں سکول میں اردو پڑھنے کو حرام کرتا ہوں. آ میرے سامنے رکھ عربی ہے تو عربی میں کفر ہے اردو ہے اردو میں کفر ہے انگلش ہے انگلش کفر تے بگڑتی ہے. عورتیں ناچ رہی ہیں عورتیں ترقی کر رہی ہیں عورتیں پیچھے پہ کام کر رہی ہیں عورتیں پروفیسر پڑھا رہی ہاں پھر جیڑی عورت شرم حیا شرم والی ہوگی کڑی اتنے پتا کی گھبراتی کیوں کہ زبان میں کوئی حرج نہیں. اے ہے مینو ایک کاندھا بچ اسلامیات بھی ترقی ہے. میں کہ پوترو پیشاب کا ہوئے مٹکا وچ گلاس دودھ کا پا دے پیویں گا یار دودھ کا گلاس نہیں وچ گیا پیشاب کا مٹکا ہوئے تے دودھ کا گلاس پا دیو پیونا چاہیے گلاس نہیں وچ دستا تن. وہ جتھے کفر نال کفر تے نال اسلامیات قسم خدا دی کر کے آنا سکولوں پیا رونا ہے. آ ملوڈیا کی کتاب ہے ترقی ملوڈے کھان انگریزی ڈنڈے اللہ کرے نو لولے تے منڈے یہ مطالعہ پاکستان ہے. امریکہ برطانیہ نے کہا مدرسوں کو ماڈرن کرنا ہے جدید مدرسہ ہونا چاہیے تاکہ ملا جدید ہونا چاہیے. میں کہ جدید نہیں جدید ہونا یہ جدید ملا تیار ہونا واسطے مطالعہ پاکستان اور جرنل سائنس تنظیم المدارس اہل ستھن پاکستان یہ اہل ستھن پاکستان ویخ لے کی کنا چھپائیے جامعہ نیمیاں گڑی شہو جامعہ نظامیہ ردویہ لوہاری گیٹ لاہور مکتبہ قادریہ دربار مارکیٹ گنج بخش روڈ لاہور. یہ ہوں ملا جدید تیار ہوتا ہے. یہ مطالعہ نہ کی ہے مطالعہ پاکستان برتن سونے نہیں رکھنا ہے بانڈا سونے کا ہی پر بیچو ہوں ڈی وکھا لگا ویکھی وہی گل ایک سو بارہ صفحے نے کی لکھا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی جوں جوں ترقی کرتی گئی ایک عام آدمی کا معیار زندگی اپنے آبا و اجداد سے قدرے بہتر ہوتا چلا گیا. پڑھو پڑھو پڑھو پڑھو پڑھو تاکہ شیشہ ہووے کی مطلب ہے نا اس عبارت کا ہوں کفر کا مطلب سمجھاوا ملا پیا بنتا ہے جدید وچ کی لکھے پاکستان کا مطالعہ ہو رہا ہے کی اکھے جناب جیویں جیویں سائنس آئی پکھے آئے عام بندیاں دا زندگی دا معیار بابے فرید تو چنگا ہو گیا داتا حجویری تو چنگا ہو گیا صحابہ تو چنگا ہو گیا نبیاں تو چنگی زندگی گزارتے ہیں انگریز کیوں آخے انہاں کول سائنس نہیں سی انہاں کول سائنس ہے. ایمان نال دس ہوئے جڑا کتا ہے سمجھے کہ اساں ولیاں نبیاں نالوں اسی تے انگریز زندگی چنگی گزارتے ہیں وہ تیرے نزدیک مسلمان ہے تو یہ ملا نواں بن گئی یہ نواں ملا جی اور تصدیق کی سوکھی باقی لکھیا کہ نہیں لکھیا ٹھیک ہے نا میری گل سے جب کام یقین سی تو ہوں ایک ہور وکھاوا سیانے آتے نے سیانے آتے نے وہ سیانے آتے نے دیکھ ہوگی نا حلوے پوری تھوڑا جا قطرہ زہر دا ملا دیو. توجہ نہیں فرمائی. میں پوچھا مولی جی وہابیاں کول کیوں نہیں پڑھانے بخاری؟ اپنا پتر وہابیاں کول بخاری کیوں نہیں پڑھانا ہے؟ قرآن کیوں نہیں پڑھانا ہے؟ آندا گستاخ بنا دے گا. میں کیا اتھے ہن قرآن حدیث پڑھنا حرام ہو گیا ہے؟ جدو پڑھاون والا گستاخی سکھاوے تے بے ایمان آ. جدو پڑھاون والے بھی بے غیرتی کفر سکھاون تے وچ بھی سارا کفر تے بے غیرتی بھریا ہوئے اتھے حالے جائے دے. توجہ نہیں کیتی یار گل. مولویانو آکھو وہابی کول پتر پڑھاوے پڑھاوے گا ہوئے؟ کیوں نہیں پڑھاوندا؟ وہابی قرآن پڑھاونا ہے، وہابی حدیث پڑھاونی. حدیث قرآن کیوں حرام ہو گیا ہے؟ گستاخ تیار کرے گا تو وہابی گستاخ بناونا ہے تو یہودی حسن بصری بنا دے گا. اور سن ان دے وچ آیا توجہ ہے کوئی نہ. یہ تھوڑا جا ایک اور بھی دسنا لکھلو جا وہ بھی دسنا میں دسنا. صفحہ نمبر 14 اوئے مولوی سارے وہابیاں دے خلاف خورو پٹدے نے کہ نہیں؟ او ساڈے پٹدے نے کہ نہیں؟ وہابیاں نو آندے نے بڑے گستاخ نے. آوے صفحہ نمبر 14 اسماعیل دہلوی شہید اس نے اصلاح احوال کا بیڑا اٹھایا. یہ ان مطالعہ پاکستان نے وہابیاں دے وڈیریاں دیاں تعریفاں کیتیاں جدو انگریز آکھے آوے پیسے تاں دیاں گا. رلا رلا دودھ تے پیشاب انہاں آکھیا پاسے پاسے پاسے کر کے نہیں سانوں. اللہ سونے نے آکھیا ایک چشتی لگا دتا ہے ملا تو لوک لوک پہ جو کریں گا نا انہیں کٹ کٹ کے سامنے رکھنا ہی تو بے ایمانی کرو جو نہیں کرنا رہی اس گول کے پورے ملک اس تو ہٹا ہو آتما لونے کہ عوام آکھے گی یہ وکو مال ہے دین وہی ہے جو امام احمد رضا نے پیش کیا. توجہ والا سبحان اللہ. صفحہ نمبر 110 صفحہ دا کی لکھا ہے؟ تفریح اور دلچسپی کا سامان. تفریح اور دلچسپی کے لیے تقریباً ہر گھر میں ریڈیو ٹیپ ریکارڈ اور ٹیلی ویژن موجود ہیں جن کے ذریعے آدمی گھر بیٹھا تفریح اور دلچسپی کے پروگراموں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے. اب تو وی سی آر کے ذریعے اپنی مرضی سے ٹیلی ویژن پر فلمیں اور دوسرے پروگرام دیکھے جا سکتے ہیں. نچ پنجاب نچ پنجاب نچ پنجاب. ملا پوچھا ملا کیا دل خوش ہو رہا ہے؟ یہ مفتی بن گئی پیا یہ چکر کی تعریف ہو اور ٹی وی چکر ناچ پنجاب تے ناچ پنجاب تے جفیاں پائیا تے ننگے ہوئے کھڑے تے ملا ویک کے کی پیاندے نے. اب تو ہر گھر میں دل خوش ہو رہا ہے جخیلانت پہ خدا دی برباد ہو. بے مانو نبی سرکار دے دشمنا نبی دے دین نو بدلن والا کتے دی موت مرے گا. انہاں ملنڈیاں نو اے مسلمان چنگا جڑا حق نو سنے آکھے یہ کفر ہے یہ باطل ہے. حق وہی ہے جو مصطفیٰ نے دیا ہے. اے جنی ملاوٹ کیتی بیٹھے نے سب لانتی نے. میں ان پہلو آکھاں گا اے پریا ہو جائی. توجہ نہیں ہو کیتی قسم خدا بھی کر کے میں ایڈا وڈا ظلم ہے تا کر کے صدقے جاواں امام احمد رضا تو. مینوں ایک کہن لگا مچھ ڈنڈا مچھ ڈنڈا اے چشتیا تو کلا لگا پھرنا ہے کتھے امام وڈے حال ہے آ امام وڈے نہیں امام احمد رضا بریلوی گناہ بے گناہی کتاب کا نام ہے لکھنے والا پروفیسر ڈاکٹر مسعود پی ایچ ڈی ہے. حوالہ بھی انہوں نے کرتا ہے گواہی انہوں نے کر دی. امام احمد رضا کی کتاب ہے مسفر المطالع لتقویم مت تعلم جڑے اندر چشتی غلط ہے غلط آندا ہے قسم خدا دی اوتے نہ کتاباں دا نام ہی نہیں لے سکدے سیدھا نام ہی نہیں پڑھ سکدے مارو نام تے پڑھ کے بخاون امام احمد علی کی کتاب ہے مسفر المطالع لتقویم مت تعلم میں نو ترجمہ چا دسن ترجمہ میں دس دے اس کتاب دے نام دا ترجمہ کی چار دن کیسٹا چا سنیا مولویاں دیاں اردو دیا بارہ تقریرا چا ویکھیا میں عالم ہوں صدقے جاواں سیاڑے اندر جتھے درخت نہ ہون جتھے درخت نہ ہون اوتھے مڑ بوٹیاں وی درخت ہوندے نے نا جو امت کول کٹھ رہا ہن ایہو جہا چوہے وی ساڈے واسطے عالم بن گئے اے جنہاں نوں کتاب دا ناں دا ترجمہ ہی سدھا نہ آوے امام احمد رضا کی کتاب مسفر المطالع قلمی صفحہ نمبر ایک پر لکھا ہے عمر است کے بحمد اللہ از زبان انگریزی نقش حرفے پر کرسی اللہ نہ نشان دام فرمایا خدا کا شکر ہے کہ ایک زمانہ گزر گیا مگر میں نے انگریزی زبان کا ایک حرف بھی تختی پر نہ لکھا ادھر امام محمد رضا دا بریلوی اخوا کے تے چرگے تروڑنے تے ختم پیونے ادھر ختم پیونے تے امام احمد رضا نو آکھنا غلط ہے توجہ نہیں فرمائی امام احمد رضا آکھدا میں الحمدللہ انگلش تا ایک حرف کبھی نہیں لکھیا تختی دے اتے توجہ نہیں فرمائی اور کیوں لکھ دے اس منحوس زبان نو گھر کسی کا اجڑے نہ پیا وہ بڈی نو آتا منہ اس بڈی لگ گئی مت آئی جیڑی زبان نال سڈے مسلمانوں کی غیرت ایمان عزت ہرشا دنیا تو اجڑ گئی ہوگی اصا اس زبان نو لانتی نہ آخی تو بڈی نو منہ اس آخی کھڑا اللہ کی بڑائی مخلوق مومنوں پر پھر اگے کی لکھیا امام احمد رضا دا فتوا اس پروفیسر لکھیا نے امام احمد رضا سے پوچھا گیا انگریزی پڑھنا جائز ہے آپ نے فرمایا ایسی انگریزی پڑھنا جن سے عقائد فاسد ہوں اور جس سے علماء دین کی توہین دل میں آئے انگریزی ہی ہو خا کچھ ہو ایسی چیز پڑھنا حرام ہے فتوی امام احمد رضا بریلوی کا کیا عقیدہ پہ بنتا ہے بھائی مان نہ دسو ٹی وی دے اندر فلموں دے اندر کی ہوتا ہے ہوتی ہے بغیر ٹھیک ہے نہیں تو مولوی نو پوچھو تو آدھے ترقی ہوتی تو تھی مڑ چنگے نہ رہے یار اسی تھی چنگے نہ رہے مڑ وہ آدھے پہلے تفریح ہے دل خوش ہو رہا دل خوش پہ ہوتا ہے ادھر مسلمان کی دھی نچے ہندو نال سکھ نال کرال نال بغیرت نال جن کپڑے پا ان نچے تو یہ آخ دل خوش ہو رہا ہے معلوم ہویا یہ دل نہیں لانتی مولوی انہوں نے مولوی کا جڑے آتے پے نے یہ تفریح اور دلچسپی کا سامان ہے تو دل خوش پہ ہوتا لاکھ دی لانا تے میں کہو ملا امام احمد رضا جیسا چھڈ قسم خدا دی ایک عام مومن ہوئے نا وہ بھی آخے گا میرا تے دل روندا ہے پیا اسا اجڑ گئے کیوں ہے امام نال دسو جو ٹی وی ہے جو سکول ہے جدھر اج بازار ہے جہاں مسلمانوں کے نال جو دنیا پوری تو ہوتا ہے پیا وہ دل خوش ہوتا ہے تھوڑا یا روندے جے دل دکھ کرتا ہے تھوڑا کہ نہیں کرتا تے مفتی آتا میرا دل خوش ہوتا رکھتے انگریزاں جو مینے مارے نے ترقی نہیں کرنی انہاں بے نکیا انہاں آخیا اصا نک وڑ کے وہ سٹنے اصا بھی آنے لو میاں کٹھے رل جانے باقی آ جس بندے نو ہور شک ہوئے نا سیانے آندے نے ڈاکو ڈاکے مارن والا توجہ وہ منے نا میں ڈاکا ماریا تو مڑ گواہ دی لوڑ نہیں رہندی رہندی بلیو نہیں آ پنجاہ ڈاکو امریکہ برطانیہ دے پرانے تے نویں انگریز سارے سوراں نے آپ منیا کہ اسا اس تعلیم نال مسلماناں نو کافر بےمان بے غیرت دین دشمن بنانا اس تعلیم تے تاں کر کے وہ پیسہ پہ لاؤندے نے اج وہ دور ہے برا نو پانچ روپے دے کے راضی نہیں بوش خرچے چکی کھڑا دو سو روپیہ تین سو روپیہ کڑیاں نو پہ ملتا ہے ملتا ہوئے تو میں آخیا ہوئے کسی نو آخو نا میں آکھاں اے اپنی دھی نو میری طرف 200 چ دے تو آکھاں او اوتھوں ریوالور رہ آوے گا تو موڑ دی ماما لگنے میری دھی دا نام کے لے تیرا خان نہ خراب ہوے تو ماما لگنے 200 روپے دینا میری دھی تے میں کہو اے کوئی بھرا مسلمان آکھے دھی نو اپنی نو میری طرف 200 چ پھڑا تے آپا لڑ پئیے تے بوشا کہ 300 روپے 200 روپے میں دینا مسلمان دی دھی نو ابا آکھدا اے میریاں دو ترائے نے تساں دو دا لکھیا اے پورے کرو پیسے ایمان نال راتی میں تقریر کر رہا تھا مورا والے شرکپور شریف دے نال اوڑا مورا والا پنڈ دی او بندے آکھن جی واقعی ایتھے 300 ملدا 300 میں کہ ابا جدوں جاندا ہے میریاں دھیا 300 نے تساں دو لکھیا پیسے پورے کرو تے میں کہ مونج کٹی چ ہن دھی دی قیمت 300 رہ گئی اے ساڈی عزت رہ گئی کدی مسلمان اپنی دھی دی عزت دے اپنی عزت دے اتوں اپنا جان وار دیندا سی وہ آردہ سن کے نہیں یار ایمان آردہ سن جتھے چار آردی ہندی سی آج جتھے 200 تک بھی کری 300 بول پائے گیا پشتی طرف یہ دیتا ہوں سارا پڑھ لائے سارا ہندے میں 50 حوالے موجود نے دعا کر صدقہ مدینہ جو تاج دار دا اللہ سونا سانو اپنے محبوب بندے آریاں صفتان دا کچھ حصہ تے عطا چا فرماوے آخر دعوان الحمدل بس بے پرچیاں آری گال کوئی نہ کرے آجے مرحوم کی جو برائی ہے اس کے مرنے کے بعد بیان کرنی چاہیے یا اچھائی قبلہ میں نو ایک آندا چشتیا او تو جڑے مار گئے انہاں دی برائی بھی بیان کر چھڑنا ہے میں کہیا جناب اے دسو یزید جیندا ہے کہ مر گیا ہے اکھ مر گیا ہے میں کہیا نا مراد آ تیری یزید مجھ کھول لیے بھئی تینو 1400 سال ہو گئے نے انہوں مریا تے حالے نہیں پیچھا چھڑنا ہے ہر سال نویں لانتی سی یزید لانتی سی آمدے جا کہ نہیں یزید لانسی تھی تو جیڑا یزید آرے کام کرے گا نا وہ بھاوے جیندہ تو بھاوے مرے انہوں پھنڈنا تو لوگ آگے بیان کرنا تاکہ لوگ دے برے کام تو بچن تو ان دے فتنے تو محفوظ رہ جان سنت اللہ دے ولیاں دیئے تمباکو کا پودا کہاں سے ایجاد ہوا اے انساناں نو تباہ کرن والیاں جنیاں چیزاں نا اے شیطان صاحب دی مہربانی ابلیس صاحب دی مہربانی اے امریکہ برطانیہ تے اودوں ہی سارا کچھ ہوندا ہاں جی اے سودا اودوں ہی اے امریکہ دے اندر سب تو پہلا تمباکو یہودی نے ایجاد کیتا سی ہاں اصل تے گل گل تے اپنے اندر دی اے گل تو ٹھیک ہے نا بےمان تو بندہ آپ ہی ہوتا ہے تھپی لوگ بیٹھے ہیں گل تو ٹھیک ہے بھائی ان شاء اللہ ایویں ہونا ایویں ہونا اچھا اس کے پیس پینے کا عذاب کتنا ہوگا تمباکو پیون دا عذاب این ہے بھائی ان دے نال کینسر بھی لگتا ہے اتنے ڈبی نے لکھے نہیں ہوتا خبردار تمباکو نوشی کینسر اور دل کی بیماریوں کا باعث ہے لکھے ہوتا کہ نہیں ایک اور گل ہے کہ سکولیاں ساڈی مت ماری کیٹو سگریٹ دی مشہوری ہوں سگریٹ کیٹو پی کے تو پہاڑ تے چڑھتا ہوں میں کہو تو آڈی مونج کٹی جے سگریٹ پی مر آلا تو دو جی پوڑی نہیں چڑھ سکتا اور تسی پہاڑ تے چڑھائی کھڑے جے ہے کہ نہیں اتنے سگریٹ دے لکھیا کھڑا ڈبی دے اتنے خبردار تمباکو نوشی کینسر اور دل کی بیماریوں کا باعث ہے اور تسی سمجھدار بیٹھے جے انگریز اے ہوئی سگریٹ مفت بن دے ہوندے سن کے نہیں پہلو پہلو شروع شروع ہے کیوں بھئی بابے اتنے بیٹھے نے پرانے بن دا رہا ہے اے پرانے اچھا شروع شروع ہے اے پورا آپ مفت بن دا سی تے ہون لکھی کھڑے نے بھئی اندے نال کینسر لگ دیا ٹھیک ہے بابا جی سڑ کے بول دے رہے صحیح بول دے ان دا مطلب یہ نکلیا بھی کینسر لاؤندا ہے کی لاؤندا ہے تے پرانے زمانے چ مفت ونڈے سن دا مطلب کی سی بھئی انہاں نو مفت کینسر لاؤ ایو ہی نا تے اوہی انگریز جڑا وڈیاں نو کینسر نال ماردا ہے او چھوٹے نو آندا پولیو دے قطرے پلاؤ کدھر لنگڑے نہ ہو اوے ایمان نال اینا کوڑ مولوی تھا مارے نا مولوی اینا کوڑ مارے اوہ اوہ اوہ پینڈ چ رہ کوئی رہن دیوڑ تو پھر آ کے مار مار لتر تے پوری گورنمنٹ ایڈا کوڑ ماری کھڑی ہے ادھروں آدھے نے کینسر لاؤدی ہے تو ادھر فیکٹریاں مول کے تو سگریٹ بناو والی بڑی کھڑی ہیں کہ کوئی نہ تے کوئی پولیو دے قطرے نہ پلاوے تے پولیس آ جاوے تم بچے کے دشمن ہو ہوئی لنگڑا ہو جائے گا اچھا ابا کینسر نال مرے پتر لنگڑا نہ ہو بالو مویا ساڈی پتی بچ گئی قسم خدا دی خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے آپا کدی آخیا ظالمو ادھر لڑ لڑ کے پولیو دے قطرے پلاؤ جی ادھر سانو سگریٹ تسا خود اس ملک دے اندر فیکٹریاں لا کے پوری قوم نو مشہوریاں ٹی وی تے دیواندے جے دیواندے نے کدے ادھر کینسر لواندے جے دل دے مریض بناندے جے ایڈے وڈے مریضاں بیماریاں لاؤندے جے تے سانو پولیو کدے واسطے پلاندے جے بچیاں نو اصل وہ پولیو پلاندے نے انہاں پولیو دے قطریاں دے وچ ایسی بلا پائی انگریزاں کہ اگو نسل بچے جمن دے قابل ہی نہ رہے لکھاں بیماریاں لگ جان پرلے مر جان بما نال اے مر جان قطرے نال ہن سمجھ لگی ہے لوگ کہتے ہیں بابا بلے شاہ کنجریوں کے ناچتا رہا ہے اس کی وضاحت فرمائے توبہ استغفر لوگ آپ بڑھائی جی میں علامہ اقبال نے شراب دا ذکر چا کیتا ہے تو وہ تو ہن میں محبت تے عشق دی میں دا ذکر کر دے انے کو سمجھتا ہے کو نہیں آدھا آپ شراب پیتا سی بابا بلے شاہ روح دے نچنے دی گل کیتی ہے روح دے نچنے دی اندر دا رقص جڑا فت ہوندا ہے بندے نو وجدا ہون لگ پیندا ہے اندروں وہ انہاں آکھیا او کنجریاں نال نچدا سی واہ اتریو کوئی عقل تے کرو اللہ دے ولی کنجریاں نال نچدا سی کیا عورت غیر مرد کے جنازے کا چہرہ دیکھ سکتی ہے غیر عورت غیر مرد دے جنازے دا چہرہ نہیں ویکھ سکتی جیندے جاگدے دا ویکھ سکتی یار میں مسئلہ دسنا تیار پوس پاک غوث پاک کو پیر گیارہویں والا کیوں کہتے ہیں پیر گیارہویں والا آپ دی گیارہویں شریف جو ہوں دی شیر سنا دے مہربانی فرما کر ایک دم سجن تے لکھ دم ویری یہ ہوں پتا پچھوں لگے گا بھی کنے ویری نے ٹاؤن شپ والا موضوع سیال کہا میرے موضوع کچھ ہوئے نے باہر پے نے کیسا جی نے لینی ہے ون سمن نے ہور موضوع پی جائے پاک پتن دیا رنگ ساد آئے فرمائش آئی پی بابا بلے شاہ دا کلام سنا میں رات ترے گھنٹے بولے ہوں پھر ترے بج گئے کل میں جنگ جاؤں شیطان دی سنگت شیطان کافر نہیں بے وقت ایک منٹ نہیں ٹھیک ہے وہ پتر بہ جا کوئی پتر ٹھیک ہے وہ پتر گل سوال کرن دیا کرو کوئی آدمی پتر میں تینوں آخیا سنو نا میں تینوں آخیا نا کافران دی سنگت کافران دی وجہ نال آنی ہے برائی تے شیطان قرآن فرماندا ہے وکانا من الکافرین پہلا کافر شیطان ہے اس دی سنگت صحبت وسوسا ہندے یا دنیا کافر دو قسم ہندے نے ایک کافر انہیں جڑے دستے نے دوسرے انہیں نہیں دستے من الجنت والناس قرآن فرماندا ہے کئی ایسے کافر نے جڑے دستے نے یا کافر دسنے والے دی سنگت ہوے گی یا شیطان جڑے نہیں دستے انہاں دی سنگت ہوے گی پھر کفر ہوتا ہے تا کر کے اللہ دے نبی کول کفر نہیں ہوندا برائی نہیں ہو سکتی چلو اگے اگے اگے اگے اگے بس صحیح ٹھنڈ پی گئی ہے ہور کسے دا سوال ہوے آخر دعوانا میرا دماغ بول گیا اچھا ایسا تو جویا ہوئے نا تو تال لاکھ پتا جائے مور شیر کے میں پڑی دے اچھا وہ ایک فرمایش کرو کوئی یہی بولتا ہے کوئی یہی بولتا ہے تو وہ ساڑھے مولوی والا ہر کی تکڑے گی امام کیڑے امام احمد رضا نو ایتھے سمجھن والے بیٹھے تے تیرے صدی دا اے طور پھریا تے اٹھ گئی جان تو میری میاں تھیا ماپے تو محور منگنی تے رنا مردا تو گیا ویر میاں گنڈی رن دا پتر کھبے توہانو مدنی دیتا ہے ٹھکانا جے کھبے توہانو حضرت دیتا ہے ٹھکانا واقف ہے کل زمانہ مدنی دے در تے وچ کربلا دے کیویں لائی حسین بازی رب دی نماز پڑھ دے خنجر تلے نمازی خنجر تلے نمازی وے پورا حسین کیتے پورا حسین کیتے دستور عاشقاں واقف ہے کل زمانہ مدنی در تے آون آون مدنی در تے آون لج پال ہے گھرانا واقف ہے کل زمانہ سبحان اللہ سبحان اللہ بچڑے علی دے صابر وچ کربلا دے بن گئے جڑے علی دے صابر وچ کربلا دے بن دے دیندا حسین سونا جا جا کے چھوٹے سن دے جا جا کے چھوٹے سن دے افسوس جوڑیا سی حرمل نے وہ نشانا افسوس جوڑیا سی تیران دا وہ نشانا واقف ہے کل زمانہ مدنی دے در تے آور لج پال ہے گھرانا واقف ہے کل زمانہ کونین وچ دسی دے وچ دسی دے کولین وچ دسی دے آباد آستانا واقف ہے کل زمانہ سناواں سبحان اللہ سبحان اللہ ساڈا مشکل کشا ہے علی جندے در توں پہ بن دے ولی اچھا بش برطانیہ والے نہیں لاکھ دیلانا تیلنا دے ساڈا مشکل کشا ہے علی جندے در توں پہ بن دے ولی روکنا کہہ دے ساڈا مشکل علی جندے در توں پہ بن دے ولی Oh. شیر جلی آیا سونا اے پاکی علی اے بہادر تے شیر جلی ساڈا مشکل کشا ہے علی جیندے در تو پہ بن دے ولی اے میٹھے مدنی علی کو صدا اوے میٹھے مدنی علی کو صدایا آیا حیدر تے خیبر اڑایا ماری خیبر دے در کو تلی ماری خیبر دے در کو تلی اڈی ہر شے تے مڑنا ولی کوڑی ہندی سکول سارا کچھ جائز سب کچھ برداشت ہر بے غیرتی ہر کفر ہر اوتھے سب لیکن مسیح تے جا رہا ہے سکول تے مسیح تے فرق